Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om home gyms, og det er selvfølgelig i backdroppet af corona-katastrofen, kan man kalde det. Og vi har fået besøg af Lars Lundberg Christensen fra LC Gear og Morten Sarko, som har været omtalt en del gange i podcasten i forbindelse med motion online. Men det er ikke i kraft af det, han er her i dag. Det er nok mere, fordi han er allround træningsnørd og arbejder for kompagnen også. Som skal gøre os lidt klogere på det. Så i Fitness MK snakker vi om vores sports- og træningsliv, og mange af os, de fleste af os, er forpligtet til at måtte finde fysisk aktivitet på nogle andre måder, end vi har gjort før. Og hvis man har lavet udendørs sport før og løbet og sådan noget, så er det ikke så stor en udfordring. Hvis man godt kan lide at hive i ting og muskulere, så er det knap så, så, er det knap så fedt lige for tiden. Og det er ikke fordi, at man kan jo egentlig godt lave for lave. Man kan godt lave fornuftig træning derhjemme med ret få remedier. Men vi skal selvfølgelig tale om, hvad remedierne er i dag. Og det er sådan, at inde på min blog, kropblog, der ligger på andersnedergaard.dk, der får nogle i forbindelse med det første lockdown faktisk, der fik jeg folk til at sende dokumentation ind for deres MacGyver-løsninger i forhold til hjemmetræning. Og man kan sige, at folk de er dels meget opfindsomme og dels relativt hvad skal man kalde det, risikovillige i deres konstruktioner i forhold til, hvordan de vil få deres gains. Det var egentlig meget sjovt. Og det er jo sådan, jeg virkelig personligt har jeg det sådan lidt ambivalent med det her med hjemmetræning også, fordi jeg synes, man kan godt opleve, at jo mere tilgængeligt noget er, jo tættere det er på, jo sværere er det at få gjort på en eller anden måde. Altså selvom man har sit grej til at stå nede i kælderen, altså, så kan det godt være, at det bliver så let på en eller anden måde, at det bliver lettere at udskyde, så får man slet ikke gjort det. Det tror jeg også, vi kommer til at berøre en lille smule i dag. Jeg er altså vært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til jer, Lars og Morten. Tak skal du have. Lars, du er kommet kørende fra Sønderjylland af. Yes. Vil du ikke lige starte og fortælle, hvem du er? Jo, tak. Jamen, jeg hedder Lars Lundberg Christensen. Jeg driver virksomheden LC Gear, som sælger træningsudstyr til home gyms, altså til privat og til erhverv. Og så har jeg det lille træningscenter ved siden af, der hedder LC Performance. Jeg har selv beskæftiget mig med træning i lidt over 22-23 år, så har jeg lidt kendskab til det. Hvor gammel er du? Jeg er 39, snart 40. jamen, jeg vil jo mene, at jeg har efterhånden en indsigt i, hvad træningsstrategi kan, og hvad det skal kunne, og en stor forståelse for brugen af det. Du er fysioterapeut også, ikke? Jo. Ja, ja. Hvor lang tid har du haft LCG'er? Jeg har haft LCG'er siden 2014. Okay. Startede. Og du har haft travlt det sidste stykke tid, formoder jeg. Ja, altså, det er jo lidt det her gynger karusellagtigt ved siden af træningscenteret. Når det lukker ned, så går det andet op. Det er så godt, det er meget så smart. Så det modarbejder lidt hinanden, hvad skal man sige? Jo, jeg har løbet stærkt. Min kollega har løbet stærkt. Vi er os to, så vi har rent stærkt. Ja, fedt. Tak fordi du gad at køre over. Selvfølgelig. Og dig, Morten? Ja, for at gøre det kort. Jeg er idrætsfysiolog. Og tilbage i 0'erne, eller 90'erne og 0'erne, der arbejdede jeg på Center for Muskelforskning, hvor det også var der, jeg mødte dig første gang, Anders. Så har jeg senere også arbejdet på Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Og så har jeg jo haft det famøse motion online, som startede i 2000. Og der var scenen jo altså en helt anden på det tidspunkt, der også i forhold til hjemmetræning og alt muligt. Men altså, den vej rundt, så har jeg jo fuldt udviklet ingen af og det har været interessant. Jeg anmeldte før der også en hulens masse forskellige hjemmetræningsudstyr på den hjemmeside. Og du havde nogle rigtig gode julekalender, kan jeg huske. Ja, det var forpligtet mig til. Jeg tror, at den mest populære ting, jeg præsenterede, det var Shakeweight, eller? Ja, Shakeweight, præcis. Den der ingen, der glemmer, når de først har set den. Ja. Men sidenhen, så, eller lige nu, så dels så har jeg en ansættelse på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, og jeg er studielektor, arbejder med uddannelsen, især med Exercises Medicine. Og derudover så har jeg også en stilling på Compan, hvor jeg arbejder med koncept- og produktudvikling i forhold til udendørs fitness, som jo boomer for sindssygt de seneste år, men især i år, i forhold som efterdønning af corona. Så ja, så det er lige kort min baggrund. Og det, jeg tror, det er første gang, vi har dig bag mikrofonerne her, ikke? Jo, det er det. Ja. Ja. Altså, og det er jo, altså for dem, der ikke Ja, altså nu kan man sige, at de fleste lyttere er nok tilhører nok i virkeligheden min egen demografi på en eller anden måde. Ikke? Sådan, men dem, der ikke har måttet være med sådan på Motion Online-cirkuset der tilbage i nullerne, altså vi har jo snakket om det rigtig mange gange, altså det har haft en kæmpe påvirkning på en hel generation af atleter i forskellige sportsgrene, trænere, fysioterapeuter og kantjentidrætter, jeg skal give dig skære. Altså, ja, og så, det er jo det, der er så syret. Det er svært at forestille sig i dag, men da jeg startede det i 2000, der var ingenting. Ej. Altså det, hvis du skulle diskutere træning på nettet, så kunne du gå på en netdoktor og snakke om det der. Der var sil, der var nada. Men Get Big, var det samtidig med, det startede? Ja, det startede efter. Det startede altså, der faktisk var ingenting. Nå. Der var ikke noget Facebook, der var ikke noget Twitter, der var ikke... Der var ingenting. Og det er så svært at forestille sig i dag, men det var altså tilbage i 2000, der så det ud på den måde. Ja, og det selv på den udenlandske scene, altså... Jeg tror, det har været omkring det tidspunkt også, hvor internet bodybuilding.com og sådan noget, at det startede, men det var ikke før det. Så det var... Ja. Ja, men der var sådan helt... Altså, det var også affyringsrampe for styrkeløft i Danmark i virkeligheden, ikke? Jo. Og sådan... Ja, så det var... Det er sjovt nogle gange, så er det svært at vide, hvad for nogle ting, der sådan skaber... Hvad hedder det? Kølvand eller dønninger i tid. Altså, ja. Men... Jamen, var det ikke her, Get Big og Bodylab udsprang sådan lidt... Jamen, altså, der var jo en tid på internettet, hvor det der med fora, det fungerede og kunne have et liv, før at Facebook spiste det hele, ikke? Ja. Så der var jo fora til alt muligt en periode, men de blev alle, altså der var lige 8 år eller sådan noget, og så blev det hele spist. Det blev spist, ja. Ja, da Facebook så kom, spist al social aktivitet på nettet. Ja, og det er lidt, det kan man begræde lidt, altså, men ja. Ja, sådan er det. Nå, men vi skal tage i gang. Til dem, der lytter med, så som altid, så kan man skrive ind med spørgsmål til udsendelsen eller forslag til nye, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk. Og man kan også gøre det på programmets Facebook-side og på vores Instagram-side, der begge to hedder FitnessMK. Jeg vil starte over hos dig, Lars. Hvor meget lort har I solgt? Altså, fordi når man kigger ind, jeg har været ude for at skulle shoppe også. Ja. Og jeg har kigget mange steder, og der står der udsolgt over det hele. Jamen, først og fremmest, så har vi ikke solgt noget lort. Nej, men metafor. Vi har solgt en del grej, og vi har jo kunne se, hvornår der har været pressemøde, altså, hvordan det boomer lige efter. Så snart Mettemor... lukker landet ned, jamen så kan vi jo se, at hjemmesiden den gløder lige bagefter. Og der er røget, altså der er røget mere end normalt over disken. I det store hele, så kan man sige, at der har været 3,5-4 gange så stor efterspørgsel på meget, meget kort tid efter hjemmetræningsgrej. Jamen altså det har før, hvor der har, måske har været nogle, lad os bare sige kettlebells, sådan noget som 8, eller 10 kilos, 14 kilos, 18 kilos, 22 kilos kettlebells, som måske er sådan lidt mere utraditionelle størrelser, jamen, de blev altså også solgt nu her. Så det har været en god periode. Men det virker jo ikke. Det er ligesom at sætte 7 gentagelser, de giver ikke nogen gentagelser. Nej, nej. Nej, det er tømt godt ud i det. Vi har et forholdsvis stort lager, vi kan trække på min kompion i Sverige, på 12.500 kvadratmeter, så vi har været okay forsynende, men trods alt, så bliver vi også tømt på et tidspunkt, så kan vi jo ikke følge med mere. Ja. Jeg aner ikke, altså jeg har ikke fuldt, jeg følger ikke så meget med i priserne. Betyder det, altså betyder det efterspørgselen noget for, altså har man, jeres leverandører skruer, altså fordi efterspørgselen stiger, er prisen blevet større, højere på ting? Ja, altså det er ikke anderledes i vores branche, end det er i andre brancher. Nej. Vi startede med at få mails, der, altså, de er jo heller ikke dumme. De lurer jo også en chance for måske at tjene en krone mere i startledet, ikke? Og så kommer råvareprisen, den kommer op, så kommer prisen op på vores produkter, fragten kommer op, det hele det stiger. Så det, og det i sidste ende, jamen, så hviler det jo på kunden. Ja, altså hvor mange procent er der tale om i forhold til første nedlukning? Jamen altså det vil i starten, da vi lukkede ned, der tømte vi jo det, hvad vi havde, og det var til de gældende priser dengang. Og det er så efter, da vi begyndte at bestille varerne igen, så den store efterspørgsel, den havde de luret fabrikaterne og hævet de prisen til os. Det vil hæve den 15-20% næsten. Ja. Altså det blev en del. Jeg synes, det jeg har lagt mærke til, er ikke så meget prisstigningerne som sådan, men der har ikke været et eneste slagtilbud på nogen hjemmeside. Altså det er det. Altså jeg er også sådan forholdsvis ærlig og omkring det. Og jeg ved jo også, at i starten, der solgte jeg jo også home gym pakker, altså samle gym pakker. Det kunne bare ikke følge med, så kunne vi ikke honorere det mere. Og så gjorde jeg så, at det stoppede jeg med. Og de købte varerne enkeltvis. Ja. For at kunne følge med. Og det var sådan en rabatting, når man købte. Ja, det var nemlig så. Ja. Jamen altså, jeg har også købt mand, så varerne blev jo solgt. Ja. Så det har jo også været en del af det, ikke? Ja, selvfølgelig. Og så, altså, det skal være det samme sur med, at man skal ikke, man skal også kunne se sig selv i øjnene. Man skal ikke gå ind og det kunne godt være, at jeg kunne have solgt skiverne for 50 kroner mere per skive, eller et eller andet, men der må man også kunne se sig selv i spejlet bagefter og sige, at jamen, det er egentlig en okay pris, det her, så man ikke altså overgør det. Jeg synes personligt selv ikke, at jeg har stenet den mere, end hvad der har været retfærdigt i forhold til de indkøbspriser, jeg får. Nej. Det bliver spændende, om der kommer sådan et drop, når ting åbner igen. Altså om det bliver rigtig kedeligt at have en job som din i et års tid bagefter eller to. Jeg tror, der kommer et vakuum. Ja. Der kommer også mange, som har købt en kettlebell i god tro, om de skulle bruge den bagefter. Men nu finder de ud af bagefter, at de har købt verdens dyreste dørstopper, som står og holder døren i stedet for at blive brugt. Jeg tror, der findes endnu dyre dørstopper, der er rigtig mange. Men jeg tror også, at Den Blå Avis, de må lave fem ekstra sider med fitnessudstyr. Ja. Fordi det var jo sådan en ting efter Chris McDonalds, det der By på Kur-projekt i Ebeltoft, dengang det stoppede, ikke? Så Den Blå Avis var på oversvømmet af folk, der skulle have solgt deres lort efter, at han var færdig deroppe. Jamen bare i den almindelige verden, ikke? Altså, vi ved, hvordan folk de altså køber med de bedste intentioner, januar, februar, et eller andet, og vægttab og strandform og alt muligt, ikke? Og det ender i kosteskabet. Og så med den enorme mængde, der er blevet solgt her, ikke? Altså af folk, der jo ikke har stærkere viljestyrke, end de havde sidste år og forrige år. Og det er også derfor, at vi, altså, når der har været sådan en optur her, som det givetvis har, så vil der også komme en tid, hvor der ikke er optur mere, og hvor det går lidt træ til. Og det er også noget her, der skal man jo polstre sig til. Fordi det vi skal jo også gerne kunne være der efter det her vakuum, der måske kommer. Men der er også noget, der peger på, at det måske ikke bliver sådan. Nej. Ikke fordi, at hvis folk har ændret sig. Hvis folk har ændret sig, ikke, og der er mange adfærdsændringer, så kommer til at fortsætte. Så at måske er trods alt, ikke til at vide, en volumen af mennesker, som i virkeligheden har hadet at gå i fitnesscenter, ikke, fordi andre mennesker, de lugter og larmer og irriterende. Og at har fået øjnene åbne for, at de kan træne hjemme selv. Det er ikke til at vide. Altså det, og det er også med, vi kommer til at snakke om lidt senere, men de andre tendenser, der er ikke som aktører på markedet, der har brugt sig. Det er helt sikkert fået øjnene op for mange, at hvor rart og hvor måske tilfredsstillende det her home gym, det kan være. Og der er nok nogen, altså det vil træningscenteren også mærke efterfølgende, tror jeg, at der er nogen, der har fået øjnene op for det her. Jeg bruger jo kun en time nu. Nu skal jeg ikke en halv time for at komme ind gennem byen, eller hvor man nu bor, han er, ikke? Ah. Og for at træne, og så sidde og snakke med kammeren, og så har man brugt 3 timer på en træning, hvorimod man lige kan sætte gulasjen over ud i køkkenet, og så kan man gå ud og træne en time. Jeg er måske heller ikke typisk for de fleste, vel, men jeg har altid haft et home gym og et fitnessmedlemskab, og specielt da børnene, de var små, ikke? Og det, du siger der med at få en hverdag til at hænge sammen. Ja. Lige præcis, bare gå ned i garagen, og så fyre den af en halv time, 3 kvarter, uden ingen overhead til omklædning eller noget som helst. Mm. Det kan godt være, at der er mange, der fortsætter på den måde alligevel. Altså, jeg har selv haft home gym hjemme med mig selv, og det var da børnene var mindre, hvor man skulle være i nærheden af dem og sådan nogle ting og sager. Nu her, der er største bekymring nu, det er, om der er wifi i huset. og så kører jeg selvfølgelig i center bare 3 uger fra. Ja. Men der er jo nogen, der har bygget deciderede home gyms, altså brugt altså flere hundrede tusinder på at bygge et rum til den på en 60 kvadratmeter, en fornuftig garage, ikke? Der holder så ingen biler, der er så rigs og stænger og det ene andet, den vi nu har, ikke? Det kræver så, at man både har de kvadratmeterne og pengene til det. Du skal selvfølgelig, altså, ja, altså, det er renten jo lav, altså, man har jo lykke mod at rejse, altså det... Så står man nede i banken, og bankdamen kommer sådan, hvad skal du bruge de der 200.000? Jeg skal fucking gain. Hold så kæft, Kælling, det sport. Ja, altså det... Jeg ved ikke, om det er lidt en tangent her, men jeg har også set nogle eksempler på en hybrid. Jeg har en kollega, som bor på Fyn, ude på landet, et lille landsby, og så, så var der en nedlagt smedje, og så har den sammen med nogle naboer og noget andet. Så de købte den der nedlagte smedje for ikke ret mange penge, og så ligesom lavet et lokalt fitnesscenter, men det er også så lokalt, at det er ligesom om det nærmest, at de deler et home gym. Det er en hybrid ting. Det er virkelig utrolig smart, synes jeg. Der er jo flere virksomheder, der har slået sig op på at lave deleløsninger af alt muligt til andelsforeninger. Ja. Altså værktøjsskabe og sådan noget. Og det kunne man... Jeg prøvede lidt på at overbevise min egen andelsforening, om ikke man kunne inddrage et par kælderrum til at lave en smedekælder dernede. Ja. Altså, det virker ikke som om, at de sådan helt er... De er ikke så glade for udgifter, sådan der. Nej, jeg tror også, der er noget med larm og det gamle hus. Ja. Men de heller ikke så glade for gains, som du er. Nej. Jamen altså. Jeg tror mest, det er det med larm. Man må ikke engang have fucking hund. Altså, hvad er det for noget? Nej. Man må gerne have børn. Altså, hvad fanden? Jamen, jeg har set mange kælder. Altså, jeg ser også en del af de billeder og prøver at følge med ind på de sociale medier også. Og der kan man jo se, at så, altså, som i traditionelle gamle dage, hvor man havde et lille cykelskur, så hiver man lige sit squat rack ud og sin stang, og så man kan lave lidt i kældergangen der, der måske er en meter bred, men altså de kan stå dernede, de kan squatte, de kan så ikke lave så meget pres over hovedet, fordi de typisk er måske kun er 2,10 meter nede i kælderen, eller hvad det nu er, ikke? Så skal man være 1,5 meter høj, så kan man måske godt, men ellers må man jo sidde ned og lave presset, hvis man vil det i kælderen, ikke? Ja. Ja, men det var i virkeligheden sådan en overgang til det her, ligesom med vaske også, eller naturlig overgang til det med, hvad et home gym skal kunne i virkeligheden. Altså, og hvad kan man sige, jeg tror, Lars, du og jeg, vi er lidt mere enige om sådan hele det der functional fitness, crossfit-agtige noget. Jeg tror, sådan som jeg oplever dig, Morten, du har lidt mere operationaliseret det der med træning til sundhed. Og, jamen det er jo det, jeg tror lidt, at sådan nogen som jer, I lever i sådan en puritansk hardcore-bubble, ikke? Altså hvor at squat og frivind, at det er den ægte rene form, og alt hvad der bare ligner en maskine, det er træningens aspartam, ikke? Yes. Altså det er ufint. Ja. Og det, jamen det var meget smukt, og meget poetisk formuleret i virkeligheden. Så det var også, for det skulle være, det var også derfor, jeg tænkte, at det er godt ligesom at få sådan forskellige, hvad hedder det, vinkler på det. Altså, og jeg... Både for mit eget vedkommende, altså når man har trænet så mange år, det kan eddermame være kedeligt at træne nogle gange, ikke? Altså det er lidt ligesom at børste tænder. Og så møder jeg altså også bare mange, også på min egen alder, ikke? Altså hvor man er begyndt at blive ramt af alle mulige skavanker, og ikke, ja. Jamen, er du 25, eller hvad er du? Jeg er 55,5. Det er ligesom i folkeskolen, man tæller de halve. Ja. Men ja, så derfor er jeg er en stor fan af også af sådan nogle lidt ufine løsninger i mange øjne, altså med de her kombimaskiner for eksempel. Der er altså nogen af dem, jeg har mødt, for hvem det er en rigtig løsning, fordi det gælder som at lave en lav indstigningshøjde til at komme i gang med at træne. Og det er en metaforisk indstigningshøjde. Ja, altså, ja. Fordi, og for mig der er det at skulle ind og lave squat, fordi jeg synes, det går rundt alle steder at lave squat. Ja. Altså, det er en høj indstigningshøjde, jeg skal tage mig sammen, hvis jeg skal lave squat. Men er det en eller anden maskine, hvor jeg bare flytter en pind, og så laver jeg det, og så kan jeg skifte over til den øvelse, og så laver jeg det, og så laver jeg det. Så kan jeg træne en hel masse, uden at jeg har tænkt over det, uden at jeg skulle komme i gang. Og det er der altså mange mennesker, som for hvem det er den rigtige løsning. Ja. Jamen altså, jeg skal slet ikke eksistere i maskintræning. Jeg har brugt rigtig mange år i det traditionelle fitnesscenter, hvor jeg har brugt maskiner samtidig med frivægte, og jamen, de kan helt sikkert noget, uden tvivl. Og de er nemmere at gå til. Det er ikke, fordi jeg skal fremhæve loop eller noget som helst, men... Det gør det godt. Og gå ned i sådan en maskine der, ikke? Altså, specielt i en moden alder, det er bare dejligt nemt. Sæt dig ind. Kør, den siger ding, så rykker du dig, og så har du 24 minutter, hvor mange runder du nu kører, ikke? Altså, så får du jo trænet kroppen, så misforstår mig ikke, jeg kan sagtens træne maskiner. Du kræver det selvfølgelig et ekstra, hvis man derhjemme laver sådan en hel serie. Ja, med bræs og brystpres og sådan noget, men der er de der kombimaskiner. Traktor og multitorn der, Og hvor at, der er nogen, der er virkelig ringe, ikke? Og så er der også nogen, der er det der mærke, der hedder PowerTech, som er, kender det sådan nogle typisk, man ser det i en gul konstruktion, det er plate-loaded, det ligner hammerstrings udstyr, okay. Men de har lavet sådan nogle kombi-stationer. Det er faktisk sådan en ting, hvor man kan ramme en mellemting, der er totalt hardcore, skiver på. Altså en, man både kan lave noget benpres, og noget træk og noget pres. Og, ja, og på ret få kvadratmeter. Der ligger sådan, kender du priser sådan noget på sådan noget? Altså om de er dyre, det ved jeg ikke, men du skal nok sådan slippe en 20.000, 15-20.000 kroner for sådan en maskine, og så skal du købe nogle skiver oveni. Ja. Men det var sådan, hvis jeg havde plads lige nu, hvis jeg havde det skur, altså, så ville jeg købe sådan en maskine til mig selv. Ja, der kan det hele. Ja. Men det, altså, man kan sige, det er jo, jeg tror, det er vigtigt, det er jo det med, at der er forskellige folk, og folk har forskellige behov. Ikke? Man kan jo se, hvordan hele det der calisthenics, hvordan det virkelig er eksploderet de sidste år. Og så, der ser man jo også, at der er mange, det er så måske lidt mere et yngre segment at overvejende små mennesker, fordi det er ikke lavet for høje. Men altså, men altså jeg tror, grunden til, at jeg personligt ikke er så stor tilhænger af det der med at operationalisere træning og gøre det til sådan noget, det er jo, at når det er forankret i noget håndværk og noget kultur på en eller anden måde, at det skaber en anden værdi, som man kan have noget fællesskab omkring. Det er svært at have social forankring omkring en aktivitet, der 100% er operationaliseret til, at det skal handle om sundhed eller alderdomsbeskyttelse. Eller, altså sådan. Det er lidt fordomsfuldt andet sted, der, synes jeg. Nå, men folk er forskellige, og det er jo bare, altså for nogle mennesker, altså der fungerer det, og for andre mennesker fungerer det ikke. Det er egentlig bare det. Altså sådan. Ja. Men det er altså, jeg er selvfølgelig fuldstændig enig. Og det er heller ikke gensidigt eksklusivt. Og det der med, men det er bare det der med, at vi husker at brede paletten ud. Ja. Og hvis jeg vil nævne en af de fedeste ting, jeg har gjort for mig selv i forhold til at lave noget hjemmetræning, var, at jeg købte en masse vandrør, hvad hedder det, altså sådan nogle 30 millimeter tykke, og så det, der hedder key clamps, altså den måde, man kan samle dem på, ligesom der bliver brugt til parkourstativer. Og så lavede jeg sådan et stativ i haven, Med forskellige ting. Altså uden gevind, hvor man klemmer dem, for sådan nogle klemmelåser nærmest, eller hvad? Ja, altså med sådan nogle brago-skruer, ikke? Og så klemmer på, og så bare... Ja, påspændingslås, ikke? Jo. Og så bestilte et eller andet, altså regnede ud, tegnede det op, ikke? Og så bestilte længder af rør og en masse keyclamps, og det var ikke fordi, det var vanvittigt dyrt. Og det fedeste træningsstativ, som jeg så har brugt til at hænge TRX og boksebold op i, og bare klatre i, og pull-ups, og alt muligt mærkeligt. Hvordan du satte det fast? Det graver ned i beton? Det står bare på fliser på græsset, fordi det i sig selv, når man er færdig med det, så vejer det 150 kilo, og når det er sådan, har en vis udstrækning, så vælter det ikke. Men ellers så bruger man bare nogle skruer ned i fliserne, hvor man har stillet det. Okay. Men det er sådan et eksempel på, altså også at gøre det lidt lejende, og brede sine muligheder ud. Ja. Også hvis du siger socialt, når det stativ har stået ude, hvis det har stået i forhaven, altså ud, altså alle folk er bare kommet forbi og vil prøve at klatre i det og spørge, hvad det er og sådan noget. Så, ja, man kan gøre mange ting. Ja, det er lidt der pointen. Dengang jeg fik folk til at sende billeder ind af deres, hvad skal vi kalde det, kreationer, der var en del folk, der har været meget opfindsomme med sådan VVS-udstyr ud løsninger. Men altså, det bliver bare, jeg synes, altså specielt de der fittings og sådan noget, de er hjernedødt dyre. Altså, men jeg ved, altså, hvor har du fået en hack til at købe det? Nej, altså selvfølgelig dyrt, ikke? Altså det, jeg kan ikke huske mit stativ, det er måske mellem 5.000 og 10.000 kroner, alt i alt, et eller andet, den størrelsesorden. Okay. Men altså, der har jeg altså også en holdning til det der med at bruge penge på træningsudstyr. Ja. Altså jeg har også tit haft folk, der har spurgt mig om hjælp til at købe noget udstyr. Typisk har det været en kondicykel, ikke? Og så siger de, hvad skal jeg købe? Og jeg vil rigtig gerne i gang. Og så siger de, men det skal helst ikke koste for meget, vel? Altså det skal helst ikke være for dyrt. Nej. Og så tænker jeg bare med det samme. Hvorfor spørger du mig om det? Hvorfor spilder du min tid? Du har allerede givet op. Altså, du gider det jo ikke. Og det irriterer mig. Jeg gider ikke, altså, jeg gider ikke hjælpe folk, der siger, det skal ikke koste for meget. Og det er jo, hvad folk de bruger penge på i øvrigt, ikke? Altså med ens bil. Altså, rask væk en undervognsbehandling til 5.000 kroner, og nogen også lytterne her, ikke? Det er også ikke i Sønderlanderne. sænket undervogn, ikke? Altså, hvad bruger har man for det, ikke? Og det koster. Hvad man bruger penge på sin bil, ikke? Jo. Og så hvad man ikke er villig til at bruge af penge på sin egen undervognsbehandling, havde jeg nær sagt, altså at holde sig selv i form, så det er virkelig, altså... Men jeg synes også, den der holdning med, at man siger, noget er for dyrt, jamen noget er jo kun for dyrt, hvis det ikke giver den, altså giver dig den værdi, som du skal have, ikke? Altså det, så det synes jeg også er, altså... Der er jo sådan en helt, der er jo et, altså der er jo også tilgængeligheden af penge at bruge på det, som er en ting, ikke? I sidste ende handler det jo om prioritering, som Morten siger jo. Altså, man bruger restvægt på en undervognsbehandling, eller hvad man nu gør, caféture, alt muligt. Altså, det er jo ikke, der skal man simpelthen gå op med sig selv. Hvad giver mig en værdi? Hvad skal jeg bruge mine penge på? Og det er altid individuelt, hvad der giver en værdi. Der er nogen, der bor på en bytur, sammen som en lejekostang med skiver koster. Ja, det er så også sacrilege. Det bliver en god bytur. Ja. Jeg har hørt om det. Ja. Jamen, altså, jeg kunne sagtens godt tænke mig en assaultbike derhjemme. Altså, men jeg er ikke sikker på, at fruen heller med på det. Altså. Men hvorfor lige en assault eller en airbike frem for en almindelig kondicykel? Fordi på grund af sådan en overkropsting i det, og sådan lidt mere rotationsbalance. Ja, for at bevæge sig. Ja, altså det skulle ikke være for det kondimæssige, det var så for at få overkroppen med. De har jo sådan helt, altså de der håndfodcykler har jo sådan en helt særlig kapacitet til at udskrive regninger, som ens kredsløb ikke kan betale for, ikke? Og det har sådan en særlig værdi. Ikke? For en fin ildgæld, der. Ja. Så det var nok mest det, i virkeligheden. Ja. Og så har jeg da, som hvis jeg sidder lang tid på en cykel, så får jeg lidt ondt i ryggen. Ja. Altså, det gør jeg. Og det er lige meget, hvor godt den bliver fedtet. Det er bare, altså, og det er selvfølgelig, fordi jeg doserer det forkert og går og begynder med for lang tid ad gangen. Men det går altid nogle måneder, for det sådan er helt godt. Ja, altså, for mit vedkommende er den cykel, jeg har derhjemme, den har været lifesaver. Altså også her i coronatiden. Altså ikke? En kondicykel? Ja, en kondicykel, ja. Og jeg har sådan en til 10-12.000 kroner. Og det er også bare et sted, jeg synes overhovedet ikke, man skal spare på det, vel? Og man... Altså, det vil man også bruge på en almindelig cykel. Mange vil i hvert fald bruge på en almindelig cykel. Ikke dig, Anders, du. Men seriøst. Altså, det der en virkelig god kondicykel, og specielt i de her tider. Nu også, fordi jeg kan ikke løbe, så jeg er ligesom bundet til det. Ja. Og det er bare fedt at sidde på en kvalitets træningscykel. Den måde, modstanden er på, og man kan indstille den. Og så vil jeg også godt indrømme, at ja, jeg sætter iPad'en på foran, ikke? Og så ser jeg et eller andet tre kvarter en time, mens jeg træner. Men jeg får det gjort, og jeg keder mig ikke, og jeg har det ikke som... Altså, jeg kan godt lidt glæde mig til at skulle gøre det, fordi så har jeg bestemt et eller andet, jeg skal se på iPad'en. Det er nemt at gå til igen her, ikke? Vi har også en kondicykel stående hjemme i stuen, som vi bruger samme princip, som du gør der. Man ser et afsnit af en serie... Jeg har ikke så meget tid til det, men det er det, der andre hjemme, der har glæde af i hvert fald. Og det er nemt at gå til. Og i forhold til det med, hvis man gerne ønsker at sælge fjernsyn imens, så larmer cyklen ikke så meget som en altså airbike, den vil gøre. Ah, nej, eller en romaskine. Men hvis man gør det med ørebøffer, så er det jo... Så er det jo en brudt, ikke? Men altså det... Vi har jo også airbiken og romaskinen og skieren og så videre... Men den er bare cyklen er for de fleste nem at gå til. Det er den, mange har spurgt til i hvert fald. Ja. Det er lidt sjovt med romaskiner, fordi de er blevet også all the hype her i coronakrisen. Altså, du kan ikke købe en Concept 2 nogen steder. Nej, altså, Concept 2 blev jo ramt af en kæmpe efterspørgsel i USA, hvor de ligger over. Og fabrikken blev så ramt af corona og lukket ned for produktionen. Okay. Så det var derfor, så kunne de simpelthen ikke følge med. Det var en bummer. Og alt går igennem, for mit vedkommende, gennem den danske importør herhjemme. Jeg kan ikke købe den direkte, for eksempel. Altså, jeg køber gennem danske importør, tjener 0. Fordi jeg har sådan en agenturordning, eller? Jeps, ja. Og tjener 0 kroner på den. Men egentlig ren videreformidling. Og romaskinen har der været... stor efterspørgsel på, mere end der har været før, men det er jo fordi, det her home gym segment har haft brug for en cardio-maskine. For eksempel, hvis de har haft problemer med at kunne løbe, altså på grund af stød i knæene, den er jo ikke vægtbærende, ikke? Eller den er vægt, du bliver borne af maskinen, ikke? Ja. Og de er så blevet udsolgt. Så plus det nu her, specifikt med Concept 2, så er det jo således, at EU har pålagt straftold på fitnessmaskiner generelt, for USA. Altså en Trump-æra ting, eller hvad? Stærkt Trump. Så den hvad jeg solgte i september... Den synes jeg lige, vi skal dvæle ved et øjeblik, fordi jeg forestiller mig, blandt sådan nogle muskelhoveder i Danmark, at der er flere af dem, der er Trump-supporters, ikke? bare lige lade den sive ud, sådan lige lade det marinere et stykke tid. Ja. Undskyld, fortsæt. Så. Men det er jo straftold er indført af EU, ja. For straf. Som en respons på Trump. Ja, men på grund af noget andet, som han lagde told på, ikke? Jo. Men hvis man ved, hvordan Trump-tilhængere de fungerer, så kan de lynhurtigt tvisten til... Det går på den tabsag. Sorry. Men det gjorde det, at nu kan jeg bare tage priserne fra min egen side. Jeg kender ikke så meget til de andres... Men det er formodentlig nogenlunde. Ja, det er nogenlunde... Altså, koncept 2 er ikke noget, man tjener store på, medmindre man er importør i hvert fald, og de tjener heller ikke særlig meget på det. Dem, der tjener på koncept 2, det er fabrikken selv. Ja. Og... Hvor mange forskellige koncept 2-modeller er der? Der findes, altså i romaskinerne? I romaskinerne, der er en D og en E, hvad der er den gængse. E-modellen er den med en højere indstigningshøjde, beregnet til måske lidt ældre mennesker, som ikke skal så langt ned, og den kan bære en tungere person. Ja. I princippet er det samme trækværk, elastikker og sådan noget, og det er nede, og samme computer, den der hedder PM5, hedder den i dag. Ja, der er bare lidt mere maske, eller gods i den, fordi den er højere. Ja. Der er lidt mere gods i den, stille lidt højere om foran og sådan lidt. Der er lidt mere gods i den. Men det råb, som sagt, på samme måde. De maskiner, de kostede i september og oktober 8.300 kroner, inklusive moms, i butikken. Så blev de hævet til i december til 11.000 kroner. Og de sidste, der blev solgt her i januar igen, hvor vi kunne købe den igen, hvor de får sådan en container hjem ad gangen, ikke? Altså de får nogle stykker hjem ved importøren. Og så trækker jeg så mange, som jeg kan nå at få fat i, for det er sådan noget først til mølleagtigt derinde. Og der kostede de 10.000. Så de er sten 1.700. Ja. Og de straftolden, jeg tror, der stod 25%. Så det 8, 3, 10, det er sådan nogenlunde der, ikke? Altså det er lidt under 25, ikke? Men... Da de kostede 11, der var sådan, altså folk købte den alligevel. Ja, altså ja, der popper en masse spørgsmål op med sådan med specifikt med udstyr. Altså der findes jo en masse andre romaskiner, blandt andet dem her med sådan med vandmagasiner og sådan noget. Ja. Hvordan sammenligner de dem der med vand, der føles som en pøllet oplevelse, sådan for, synes jeg helt subjektivt. Men hvad er stemmen derude? Hvad siger den til? Jamen altså, jeg har personligt ikke nogen erfaring med waterrowerne. Der er nogen, der sælger dem i stor stil i Danmark. De bliver brugt i de der, Pro Republic centre, der dukker op rundt omkring. Der er lige kommet det her, eller i København, tror jeg, det er. Okay. Haderslev, Kolding. Og de kører deres koncept lidt anderledes med et løbebånd, en romaskine. Og de bruger konsekvent de der vandroer der. Så jeg tror egentlig, fornemmelsen af dem er ganske udmærket. Men det er jo sådan lidt, man er jo lidt farvet, altså når man har ro i sådan en konceptor, så er det altså, det, man har. Det, som jeg er ude efter, det er måske ligesom den der, altså for alle typer af grejning, der er der jo sådan en kvalitetspriskurve. Ja. Og det interessante er jo, man må gerne ligesom have det sted, hvor den er, hvor man kan, hvis man tegner en tangent op til det punkt, så får man den stejleste kurve, ikke? Så hvorhenne på den kurve ligger sådan en koncept 2-ror? Koncept 2-roren er, vil jeg sige, er the golden standard. Det er den, som folk de stiler efter. De har jo de her, hvad er det, over 35 års erfaring på romarkedet. Ja, det er jo rigtigt. Det er blevet golden standard. Men så på et tidspunkt i den der serie House of Cards, ikke, der kørte på Netflix, at der ser man, at de er kommende præsidentpar, ikke, at de træner i en water rower. Mm. Og det gjorde jo faktisk, at water roweren den boomede helt vildt sindssygt på det amerikanske hjemmemarked. Fordi det er product placement, der er altså... Altså, den ser jo pænt, du kan få den i fine træstrukturer, det er en eller anden... Men jeg vil nu også sige, at og det er igen det her med, at altså, ja, I er jo hardcore-drenge, og altså, hvis man ligesom vil have hardcore-træning, så er det konceptoren. Men for det der mere sådan lidt, lidt ældre og lidt mere utrænet segment, altså det er de der vandrower af forskellige slags, altså de kan faktisk være gode, fordi... En koncept 2, man kommer nemt til at indstille den, så at du er træt i armene efter 3 minutter. Altså, den er ligesom gearet til hård træning. Du kan jo sætte gearingen så langt ned. Altså, hvis du får træt i armene, så er det mere teknik-issue, end det er modstands-issue. Altså, man kan gøre det, men jeg oplever bare, at folk er ikke så tilbøjelige til at bruge lang tid i en koncept 2 rower, fordi de bliver trætte, eller de bliver ligesom synes, det er hårdt, altså i modsætning til cykel, for eksempel. Og der er der måske nogen, Jeg ved ikke, om det er psykologisk, at den her vand, det er vand, der pisker, og lidt meditativt, og at så er, og man sætter dem lidt lavere. Altså det er som om deres overall gearing er lagt lavere, så når du sætter den på en mellemindstilling på en water rower, altså så er det ikke så hårdt, som hvis du sætter den på en mellemindstilling på en Concept 2. Det er måske der, psykologien er, ikke? Altså, det er sådan et æstetisk blødere univers, og det måske påvirker træningsoplevelsen også. Hvem kan lide at sætte sin maskine på laveste niveau? Altså det er jo smack in your face. Hold da kæft, du er i dårlig form, ikke? Du er på etteren. Ja, men jeg vil så sige, at det er jo det. Hedder du Eskild Ebbesen, så kan du måske sætte den på 8-10 stykker i sådan en rummaskine. Men alle også dødelige, som lever i normal hverdag, vi skal slet ikke have den så høj. Der er jo sådan, man kan måle drag-faktoren på sådan en maskine. Og der er jo rigtig mange, der ikke... Altså, det kan jeg huske i min tid i det traditionelle fitnesscenter. Så kommer man ind i maskinen, og så ser man... Alle sammen, de har den banket op på tieren. Ja. Den står bare, damer står deroppe, og så... Jamen altså, det svarer sig til at sidde ud i båden, og så faktisk bare sidde stille i båden. Altså, de får slet ikke... Altså, de kan slet ikke trække så godt, at de skal have den derop. At det er retfærdiggør, at de skal have den derop. Jeg roer selv. Jeg har ikke nogen god roer. Jeg er kort. Vertikale udfordring, ikke? Så roermaskinen er måske ikke mit foretrukne to go to. Men jeg roer måske på en 3-4 i modstand. Ja. Og kan sidde der i et stykke tid. Så jeg kan godt forstå, hvis mange de ikke kender til at indstille det sådan til det passende, så kan den godt være hård. Men tilbage til snakken om Concept 2 er måske inden for de her roermaskiner her. Må jeg starte lige på øjeblikket? Altså fordi, jeg tror ikke, du svarede ikke helt før, fordi jeg tror, at de fleste typer af grej har sådan et sted, hvor den der kurve, som man afbilleder kvalitet som funktion og pris, ikke? Ja. At den sådan har et eller andet knæk på et eller andet tidspunkt, ikke? Hvor at man kan godt betale mere, men man får ikke mere kvalitet for pengene. Vil du sige, at Concept 2-maskinen er der, hvor den knækker, eller er det sådan, eller er det slutpunktet? Er det der, hvor man får den bedste kvalitet? Lige nu, det vil jeg sige, at Concept 2 er måske den bedste kvalitet i forhold til den type O-maskine, men det vil jeg godt komme lidt mere ind på nu her, fordi Concept 2 er... De har lige for ikke så... Jeg kan ikke huske, hvornår postet kom på de sociale medier. Der er jo kommet rigtig mange kopier af det. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om deres patent er udløbet eller ej. Men der er kommet rigtig mange fabrikker, der laver deres egen version af Concept 2, der ligner den rigtig, rigtig meget, og de har så ændret de ting, de nu skal, for at det kan lade sig gøre. Ja. Og jamen altså, jeg kender da nogen, der har sådan en maskine, og jeg har også selv prøvet maskiner, der er kopierne her, og nogle af dem, de er faktisk rigtig, rigtig gode, og meget, meget, meget tæt på Concept 2. Sådan i følelse? I følelse, i display, i computeren, der måler, og så videre. Og der vil jeg sige, at efterhånden, så er, altså, den er måske lidt overpriced, konstruktoren, i forhold til de maskiner, der kommer nu, som koster noget mindre, men som stort set kan det samme, og igen til... Og hvad er noget mindre? Jamen... 4-5.000, eller... Nej, altså, det er jo ned på de her... et sted mellem 6.000 og 8.000. Og det er også lige værd med, at altså, i den anden ende af skalaen, der gælder det, at hvis du går ned under en vis pris på en romaskine... Så bliver det eksponentielt dårligt. Ja, så bliver det sindssygt dyrt, fordi de er uduelige. Dem gider man helt sikkert ikke bruge, så når der er købt til under 3.000 kroner. Nej, det er jo det, man... Det er synd, når folk de gør den der. Altså, men der er jo det der med wear and tear, ikke? At det kan også godt være, at en eller anden dims, den føles okay de første kilometer. Ikke? Spørgsmålet er, hvordan er den efter... 100 kilometer eller 1000 kilometer. Det gør de så ikke engang. Men altså, når man køber noget på nettet, så du kan ikke prøve det. Og så tror jeg heller ikke, folk nødvendigvis er så analytiske, som også der arbejder med træning i et helt liv, vel? Altså, man kan bare konstatere, det her, det gider jeg ikke. Man kan i hvert fald se på deres styring af det hele, altså Concept 2, at de har lavet en post med en romaskine, som ikke er en Concept 2, men som ligner den, og der står Counterfeit. For at gøre aware derude, at der er så kopier derude. Altså, de forsøger at forsvare dem selv. De kan jo godt lugte, at der er nogen, der kommer efter den her. Men det er en falsk måde at forsvare sig selv. Ja, altså, hvis de ikke... Og det er der jo folk, der kommenterer på, vi vil gerne hjælpe dig med at sige, hvem det er, og sådan ting og sager. Altså, det er jo et marked, hvor der er konkurrence på. Ja. Og det er jo sådan, det helst skal fungere. Men det fungerer bare ikke at sige, at de andre er dumme. Det fungerer at lave noget andet, og noget, der er bedre. Ja, altså, og det er jo det, de prøver på. Ja. Men de er begyndt at lave cykelergometer eller spændere og sådan noget også? Jamen, altså, mine svenske kollegaer kører de her. De har designserier, som de har fået udviklet og lavet, og de laver dem, altså dem har jeg da prøvet op hos dem. Så jeg kan da sige, at de fungerer ganske udmærket. Ja. Det, men det er igen, altså, hvis man tager i træningscenter-regi og i cross-fit-center, så er det jo også, at det er det her, vi har været vant til. Det er det her, som alle konkurrencer bliver målt på, at den her tæller, det er den computer, vi skal bruge, og så videre. Og så har de, altså det må man jo også give dem. Altså, de har et navn, altså det holder. De her nye, der kommer nu her, man ved jo ikke, hvordan de er om 5 år, men om fem år, så kan du stadigvæk sælge en Concept 2-rummaskine til 3/4 af prisen, hvis den er renoveret. Ja. Og, altså cirka. Altså det er sådan... Ja. Altså, så de holder prisen godt, og det er jo igen, at det kvad det navnet, de har. Men de andre, de er jo på vej nu, og så de skal jo... De må ikke hvile på lavbærende, Concept 2 jo. Nej. Altså hvis vi lige skal blive ved det der med kardiomaskiner, altså så sådan noget som cykler, altså hvordan ser den der kvalitetspriskurve ud, og hvad for nogle ting ligger forskellige steder på kurven der? Jeg ved det godt, der har du måske også noget at skyde ind med. Ja, ja, altså det har jeg fulgt rigtig meget, og at altså jeg synes ikke, man skal købe under 5.000 kroner, no matter what. Nogle gange lidt tilbud og et eller andet, så kan det komme ned måske i nærheden af 4.000 til noget, som folk de godt vil fortsætte med at bruge. Ja. Men det plejer sådan at være min smertegrænse, at det skal altså helst over 5.000 kroner for en. Og så er der sådan nogle basale ting med et tungt svinghjul. Det er alfa og omega for, at du får en god træningsoplevelse. Der er nogle fabrikanter, de bruger så et noget lettere svinghjul, som de så med gearing, så kører det hurtigere. Men det er bare heller ikke lige så godt som det tunge svinghjul. Altså jeg havde i mange år havde jeg en klassisk Monark-cykel stående ja. I min garage, ikke med 22 kilo svinghjul. Men de er stort set umulige at ødelægge, ikke? Ja, de er umulige at ødelægge. Det har brugt sig af Wingate-tester og ting, altså, ja, de er stadig ja. Gode. Og men tung svinghjul, det er en ting. Og så en anden ting er en magnetisk bremsesystem, frem for et friktionssystem, altså det der, hvor en filtklods ligesom bliver trykket ned på svinghjulet. Det giver sådan mere hakkende fornemmelse i trådet, specielt når... Ja. Filtkluden giver en hakkende fornemmelse? Ja, altså når det er en friktionsbremse. Så okay. Tung svinghjul og en magnetbremse. Det er de første to ting, jeg vil kigge efter til... Hvornår er man fundet for let til det? Altså, hvornår svinghjul for let? Er det 16-18 kilo? Eller ja, ja, det vil jeg sige deromkring. Jeg vil aldrig selv købe under 18 kilo som svinghjul. Og jeg har set cykler, der fungerer fint også med 16. Og når man kommer ned i nærheden af de 11-12 kilo, der begynder det at irritere mig, at man har et mindre flydende tråd. Nu sælger jeg ikke mange af dem endnu. Vi har fået forhandling af det, der hedder BH Fitness, et kæmpe kardiofirma nede i Spanien. Ja. Har vi fået forhandling af i Sverige, og dermed også hos os. Men er det sådan med de her med svinghjul, er der frit løb på dem bagud? Er de alle sammen tunge med rundt, ikke? Eller hvordan er det? Ja, det er forskelligt fra model til model. Den, okay. Jeg har derhjemme, er der fast nav. Ja. Altså, der fylder pedalerne med rundt. Og det er, ligesom man også kender det fra spændingscykler. Ja, nemlig, ja. Og det giver det mest flydende trøje, og det synes jeg er det fedeste. Men der er også en lille sikkerhedsrisiko ved det, ikke? Fordi hvis dine fødder smutter af pedalerne et eller andet der, med rundt. Så kommer de bare hammerne ind i dit skinnebæg. Det tager med. Der var jo mange, der brugte de her bodybike for i spændingscenter. Ja. Så det er jo... Hvad er sådan the golden standard for det? Altså, jeg ved, det der BH Fitness, vi har, det er et ganske godt produkt. Hvad siger man? Jamen, altså, det der er jo rigtigt... Altså, det er rigtigt... Bodybike har været standarden i fitnesscentrene. Mm. Men der er kommet så mange... Altså alternativer på det, og jeg vil stadigvæk, altså også selv til indoor fitness, er der også sket meget med cyklerne er connected, at altså, så de fortæller op til display, online. Hvor mange watt de kører, og alt det der. Så igen, også til indoor, ved at foretrække magnetisk bremsede cykler. Som, og hvad er sådan en guldstandard mærket? Eller modellen? Det kan jeg faktisk ikke, det kan jeg ikke svare på. Det er jeg ikke opdateret på i forhold til fitnessbranchen, hvad mærket er. Men når vi snakker hjemmegym-agtigt, altså det der, jeg vil kigge efter, tung svinghjul, magnetbremse, gode indstillingsmuligheder på cyklen. Altså, det er jo en god punkt i forhold til home gym her, ikke? Altså, jeg ved jo, at mange af de Og altså, de benytter det har de gjort i et stykke tid nu, de her tax home trainer, sådan en ting, man stiller op på gulvet, og så smider man baghjul lige for sin racercykel. En rulle. Ja, sådan en rulle, ja. Racercykler, så det er et god gedebukstyr der, og så... Racercykel. Ja. Nice. det kalder det vi det også, og så kan man sidde hjemme, og just, jeg ved så ikke, hvordan det fungerer med modstand på... Altså... Der er en eller anden modstand i rullen, jeg tror, det er magnetisk også. Jamen altså dels her, hvor du stiller den på en rulle, hvor du beholder dit bagdæk på, det fungerer ikke det super fedt, men det er mere, at hvis du har sådan en, hvor at du ligesom tager baghjulet kan holde af, stille, ja, og så sætter du dit stel på, og så sidder der en gearkassette på den dims, den taks der, og den styrer så modstanden ind i en lukket boks. Ja. Og det er ret fedt. Altså det, triatleterne bruger det jo også rigtig meget til vintertræning. Og så kan man hooke op på sådan nogle ting som Swift for eksempel, ikke? Altså, ja, hvor man kører et online-univers mod andre. Det er meget smart. Det er mega fedt. Så hvis man kører racercykel om sommeren, så synes jeg, så skal man investere i sådan en taktboks. Og specielt nu her, altså det, man skal arbejde på, det er der også lavet derude, det er, når vi har de her home gym-tider, hvor man sidder hver især, sammen hver for sig-agtigt, så kan man jo køre det online, hvor man kan plukke det op på skærmen, så cykler du faktisk mod Peter over ved... på Birkeparken her, på sin skærm. Altså, det er jo også en... Det kunne jo være sådan en form for holdtræning-agtig måde at gøre det på-agtig. Ja, det er super motiverende. Men altså, hvis man skal tilbage til det der med at tale om modeller, hvorhen de ligger på den her kvalitetspriskurve, de 5.000, som du snakker om, som minimum, ja, er det der, hvor kurven knækker? Ja, det er der, hvor kurven knækker, altså hvor det er så dårligt, så det bliver næsten udueligt nedenunder det prispunkt. Og okay. Så, men hvis man skal derop, hvor man begynder der, ikke at få meget mere for pengene, er det så? Ja, sådan over 10.000 kroner. Altså, det er dit bud på det? Det bud, ja. Og hvor man, hvis du begynder at bevæge dig op på 20.000 kroner, 15-20.000 på en hjemmecykel, altså, så begynder du at betale for noget, der ikke rigtig giver dig en bedre træningsoplevelse. Sådan, ja, altså dem der står ude i fitnesscentrene, der, ja, det, de koster jo rask væk. Der er nogen, der går de jo op til hvad? Ja, det er jo også fordi... Det kan snilt gå højere end det. Altså, det er også fordi, de skal holde til nogle andre, ting. Så er det igen, det er sådan typisk nogen, de leaser derude. Så har man en 3-årig periode, hvor man leaser de her ud, og så bliver de skiftet ud efter 3 år eller 5 år, hvad man nu finder ud af i fitnesscentrene. Ja. Men det er jo ikke sådan nogen svinghjulscykler, som han snakker om her. Der vil også sige, det er nogenlunde prismæssigt deromkring, som Morten siger. Fordi de andre, det er jo sådan nogle med 20-tommer tv-skærmer og sofa-cykler, du kan sidde, og det er et andet brug, de skal altså, kunne holde til. En af de ting, der jo stak fuldstændig af her under coronakrisen, ikke? Det er Peloton. Firmaet Peloton, og med Peloton-cyklerne, som er, de simpelthen sælger en rigtig god indendørs træningscykel med en fastmonteret 20-tommer skærm, tror jeg det er. Og så connecter man til Pelotons træningsunivers, hvor man træner med andre, og der er spinninginstruktører og sådan noget. Så det er sådan en full-stack-løsning? Full-stack-løsning, og bundet i hardwaren. Og de er jo blevet børsnoteret også her for noget tid siden, og altså en kæmpe IPO, altså milliarder er de valueret til. De er eksploderet i værdi her under corona. Og faktisk har de også opkøbt et af de klassiske fitness, en af de klassiske amerikanske fitnessproducenter også. Jeg kan ikke huske, hvem er på varme, men altså... ja, spændende. Og det er simpelthen et koncept, der er lavet bare på hjemmetræning til at være connected. Men det er det, folk har fundet ud af. Altså, det er jo ligesom... Altså, helt andet ting... Dengang jeg var ung... Er du stadig? Jeg er jo stadig ung i forhold til jer. uden at fornærme. Men der legede vi jo ude for sådan ting, og så jeg var sammen på den måde. Den dag i dag, for eksempel, du kigger på min egen knægt, de er jo sammen hjemme ved deres computer. Altså, så sidder han selv der på sin computer og snakker med sine kammerater derovre, og det er jo lidt det samme her, at altså, det er convenient, det er nemt-agtigt. Ja. Man kan så... Ja, det er så en negativ effekt, men altså, det er i hvert fald... måde at gøre det på i dag, ikke? Spørgsmål som til romaskiner, som der dukker op for før. Altså nu, jeg bor jo sådan en hus, der er bygget omkring 1. verdenskrig her på Nørrebro. Altså, jeg tror, hvis jeg satte en romaskine op, så kunne jeg godt forestille mig, at jeg blev upopulær på grund af de lyde, som den ligesom sætter i underlaget på en eller anden måde. Men der findes jo de der sådan, gliders eller sliders til at sætte romaskiner ovenpå. Ja. Hvad koster sådan nogen, ved du det? Og det er, dem, er det noget, man sælger? Det er typisk dem, de bruger på ro-regatta og sådan ting og sager, som de har. Koncept 2 sælger i Danmark, jeg har set dem. Jeg ved faktisk ikke, hvad de ligger på. Men det, ja, det kan man finde. Det er hurtigt slå op i hvert fald. Ja, det er jo en ting, som de professionelle, eller de sådan rigtig seriøse roer bruger meget, fordi ja, de får træthedsfaktorer. Det giver den her fornemmelse. Og, altså, men jeg vil sige, altså hvis du har en... De sælger jo de der tynde underlagsmotter også, men to gummimotter, stille dem op i lejligheden der, eller sgu ikke... Altså det tror jeg ikke, du lægger mærke til. At man kommer til at sidde og uoplade på den? Nej, fordi de står jo på blødunderlag, de er afdæmpet, og man... Altså, det vil jeg ikke... Altså der, hvor romaskinen, den river i sig, det er jo, når man ikke gør det rigtigt. Så kan man se, at nogle steder, så står de med fødderne på maskinen for at holde den, og nogen, de skal trække eller andet vildt. Altså det er typisk, fordi at de overgør træk, hvor de ikke lader benene arbejde ordentligt osv. Altså det... Ja, det, jeg vil nok sige, at det kan kunne lade sig gøre i en lejlighed med et par gummimotter under, okay. uden at naboen nedunder. Altså, jeg ved ikke, hvor lyd hører. Der er meget lyd i huset. Ja. I gamle dage, da jeg boede lejlighed på Østerbro og havde en gammel slidt Monark-cykel med dårlige lejer, altså der var jeg ikke populær hos underboerne. Men med den, jeg har nu for eksempel, altså, som kører totalt smuser med magnetbremser, ja, står på gummifødder, den kan man have hvor som helst. Ja. Og jeg vil også sige... Jeg tror også lidt med romaskinen er godt. Ja, med lidt ekstra gummi, så kan man godt have det. Det vil jeg også sige. Og så de her vindmodstandsstyret, altså, der er jo mere støj for vindfanen om, end der er for det andet, synes jeg. Ja. Og der sidder man jo med hovedet frem nede ved romaskinen, ikke, og kan høre det her susen. Men altså, det vil jeg ikke sige, at ikke kunne lade sig gøre i en lejlighed. Nej. Måske, altså... Cykel, C2, de laver jo også den her cykel, som også har været efterspurgt, og det er jo en kondicykel, men den har samme måde at måle på som romaskinen. Og det har jeg tænkt en del over, om den computer, den måler ordentligt. Men, jeg har ikke... For eksempel vores airbike, der indstiller man vægten på, når man starter den første gang, så er den indstillet for at måle den her watt. Airbike, det er C2's. Nej, Airbike, det er Tour Fitness, vores Airbike Assault. Det, Assault er Airbike, er jo, Assault er et mærke. Brand. Ja, ligesom Tour Fitness er. Det er bare vores egen version af den. Og de har så forskellige konstruktioner, men en bike fra C2, for at blive ved de her romaskiner her, samme mærke, så er det den, de også bruger til funktionelle crossfit-konkurrencer. Ikke? Og den er styret det her. Den har været efterspurgt, fordi det er nem måde at få lavet sin cardio på, som man kan sidde og se sådan. Men om man bruger den, eller om man bruger en med svinghjul, der har jeg ingen følelser i klemmen der. Der skal man bruge det, der er for en. Og en, jeg vil sige, en C2 Bike Erg, den koster i dag 11.2. Kostede 9.5, inden prisen er steg. Ja. Ingen symoms. Og hvis man kan få en til 6.000, altså, og man gør det for cyklens skyld, man ikke skal det til noget crossfit, noget, altså, så tag en med svinghjul. Ja, så C2's cykelergometer er dyrere end dem end en almindelig med svinghjul. Ja, det er de. Det er de. Ja. Okay. Men Anders, nu gik der meget cardio i den her, og måske var det min skyld. Fordi... Jamen det er jo fint, når man altså, i virkeligheden ud fra sådan en sundhedsbetragtning, så gør det nok en større forskel, at folks hjerter har det godt, end at deres muskler har det godt. Ja. Altså, det er jo egentlig... Altså, vi skal nok nå det, tænker jeg. Mindre jeg har en skarp bagkant. Nej. Fordi så vil vi kunne lige tage det med assault bikes og roergometer med. Altså, der er jo de der Swin Assault Bikes, og der er Assaults, eller Swin Airbike, eller hvad hedder de? Airdyne, ja. Og så er der Assaults, og så, som jo sådan de mest kendte mærker, ikke? Ja. Og så er der nogle andre. Og hvordan ligger de på den her kvalitetspriskurve? Se, altså, da jeg var nede på Gikthusvalg i Gråsten, som fysioterapeut, det var i praktik. Jeg har fået den her fysioterapeutuddannelse gennem Forsvaret i de senere år, hvor jeg også havde LC-gear, og der var jeg nede på Gråsten Kikhospital, hvor de havde en Svind Airbike, sådan som en Assault ser ud i dag. Svind lavede den jo før. Den samme konstruktion, eller hvad? Ja. Og den var kædetrukken. Assault ser også kædetrukken. Den er jo bygget sådan, som de første Svind egentlig var. Men der er kommet en ny... Der er jo to forskellige Assault Bikes. Der er en Assault Pro Elite Fitness, hedder den. Den er... Jeg mener, den er remtrukken, faktisk. Ja. Airbiken, Assault Airbike, den er dobbelt kædetrukken, og til et home gym brug, så kan den fint holde. Men til brug i hold er det i center, altså det er jo fordi, det er ligesom en firmabil, man kører det som om det sidste tur, ikke? Og de får bare hug, altså så kommer... Drive it like it's stolen. Ja, så skal han sætte med hen og give den en tur, og puff, så ryger kæden af, og hvad ved jeg... De har lidt dårlig ryg. De har et dårligt... De bruger mange penge på at vedligeholde den. Så har vi var Torfitness og Cebex var nogle af dem, der var efterfølgende på det, lavet airbiken. Og Torfitness, den, altså, jeg er selvfølgelig farvet, men Torfitness airbiken er remtrukken på den forreste og kædetrukken på den bageste. Og de kører, de larmer ikke så meget, som det her kædetræk gør. De kører lidt mere smooth i det. Vi har selvfølgelig også haft nogle enkelte revisioner, men det er meget, meget, meget få. Og så er der jo kommet i sidste den her, hvor der er Rogue Ecobike er kommet, som også er en bæltetrukken, og den begynder at... Og igen, Rogue har også en brand value, for ja. De foretaler nemt for den. Jeg synes personligt ikke, den er bedre. Igen, jeg synes, vores og andre lignende, den er et godt bud mod en mere driftsikker cykel frem for Assaulten. Ja. Den billige er den. Den Elite har jeg ikke meget kendskab til. Det virker som om, den er noget mere robust. Det tror jeg også, den er. Men den føles meget mere pøllet at køre på. Ja, altså det er ligesom de her Taurus og hvad det ellers hedder, de laver de her soft airbikes, som jeg kalder dem. De er ikke så hårde, og de er lidt mere, som du selv siger, pøllet. Rimelig godt udtryk egentlig. Hvis du skal have noget smæk forskelling, jamen, så er en klassisk Assault eller en Torfitness, og du kan også godt på Rogues, synes jeg, få det her elsker-hade forhold. Hvad koster Torfitness? Torfitness, den ligger på 7-9 nu her. Ja. Assaulten ligger på 8, 2-3 stykker, mener jeg. Jamen, det er meget specifikt, det er rigeligt. Ja. Og Rogue Ecobiken ligger også om 8-5, mener jeg. Okay. Så de koster det samme grundlæggende? Ja, altså de er meget det samme prismæssigt, og altså uanset hvad du gør, så får du en god airbike der. Bare pas på dem. Altså, de skal vi lige holde ligesom alt andet, og ikke som en firmabil. Men igen, hvis vi snakker hjemmegym, altså hvis I, så er der én ting, altså det er jo super fede træningsværktøjer, de airbikes, men jeg synes, de passer godt ind i et setup, hvor man har andre ting i sit hjemmegym, ikke? Fordi det er jo ikke... Altså, det er ikke til at sidde knas på i tre kvarterer. Det er ikke til at sidde knas på i tre kvarterer. Men hvis du godt kan lide at fyre den af og køre noget intervalbaseret og mixe det i en slags noget cirkeltræning, hvor du kører nogle vægtøvelser, og du kører nogle lunges og step-ups og jumps og assault bikes. Altså det der, det er jo også super fed træning. Men den passer bedst sammen med, hvis du har nogle andre ting også, ikke? Ja, altså det kan jeg sagtens følge. Det er meget min to-go-to træning. I de her dage, hvor altså, jeg har en okay travlt hverdag, så kan jeg køre sådan every second minute on the minute, altså hver anden minut. Så for eksempel har jeg 5 squats, og så det, der er tilbage, er de 2 minutter. Der sidder jeg stille og roligt på airbiken og kører i et jævnt pace. Det kunne have været en anden kardiomaskine. Så når de 2 minutter er gået, så bipper min klok, og så går jeg hen og laver en anden øvelse. Det kunne være 7 burpees, og så går jeg tilbage til airbiken, så holder jeg sådan kørende. Men nej, det er ikke en, jeg har ynder at sidde på 5-5 minutter og se Orange County, eller hvad det nu hedder, man må sige. Ja. Altså det, hvad man altså ikke. Nej, jeg tror, det var, så kom vi virkelig omkring de fleste af sådan nogle cardio-dimser, gjorde vi ikke det? Jo, det var altså, vigtigt. Er der noget, der sådan er oplagt, der lige har glemt? Nej, altså det er jo det folk, de har, altså løb er ikke for alle. Mange af de har... Det må også siges at være den mindst udstyrskrævende. Ja, for det at holde tikkeværket lige, så løb jo fantastisk, hvis kroppen kan holde til det, og som ikke forstår, eller som forstår at holde en okay progression, for der er mange, der går ud og løber, og så løber de mange kilometer utrænet, og så har vi mange af de skader, der bare ved i lang tid. Ja. Og der har vi snakket mange gange, at det kræver virkelig gradvis eksponering. Det skal man med specielt med løb. Det er de kardiomaskiner, altså det er cykel, en romaskine. Der er jo også ellipticals, altså til hjemmebrug, som også er relativt populære, og som også har sin plads. Men er de ikke væsentligt dyre, hvis man skal nå noget, der ikke føles ordentligt? Der synes jeg, at man skal et stykke op, fordi du ser mange af de der billigere, også 5-6.000, men jeg siger billige her, så går du i gang med dem, og så på et tidspunkt, så kommer de op, og så kører du egentlig for hurtigt til, så føles det som om, at du cykler i flere kilder. Det er rigtigt. Og der skal du op i de her... Jamen, du kan godt finde en brugt Technogym til en 15.000, som... Altså, en brugt en. Ja, og hvad er det ny? 25 eller... Ja, 25-30 stykker, ja. Okay. Altså for en okay en, vil jeg sige. Ja, så det bliver lidt dyrere... Ja, det synes jeg. Det, i forhold til, hvor meget træning man... Det er et andet forhold i forhold til de andre, måske. For eksempel, med forbehold for selvfølgelig for mindre ledbelastning. Altså, der er til hjemmebrug, som... Altså, at sige til en 10-12.000, eller bare omkring 10.000 kroner, har jeg set nogen, jeg der har købt, og som, hvor det har været fine maskiner. Men lige okay. igen skal jeg holde øje med nogle ting. Det er for eksempel, er det svinghjulets størrelse? Også der ja. Ikke bare vægten i det, det er også vigtigt. Men at du har et bevægeudslag for dine fødder, der er stort nok til, det er harmonisk. Fordi mange af de billige maskiner, altså så står man ligesom og flytter sine fødder 15 cm frem og tilbage. Og det er sindssygt irriterende, når man træner. Så det der med, at man har en stor bevægelse... Så det skal virkelig skaleres lidt i forhold til personens størrelse også? Det skal det, men uanset, altså, her der var jo større bevægeudslag, du kan få ind i din cross-trainer eller elliptical, jo bedre er det for træningsoplevelsen. Men så det ville være det, man skulle lægge mærke til ved den. Der kan du jo på nogle af dem indsiden af stride length... Men de som regel også dyre. Igen, så snart der kommer noget mere fancy på, altså det er jo ligesom... Når du starter med en BMW, så koster den 300.000, men når du er slut, så koster den 800.000. Altså det har jeg aldrig prøvet. Det har jeg så heller ikke, men det vil jeg høre derude, ikke? Ja, jamen, jeg tror, jeg vil da det være afslutningen på kardioudstyr, så skal vi til at snakke om lodder. Så kører vi lige en skiller, så er vi tilbage. Og så er vi tilbage. Og fortvivl ej, fordi at vi skal selvfølgelig nok snakke om lidt sådan en samlet pakke på et eller andet tidspunkt. Og det var egentlig meningen, vi skulle have lidt tidligere, men som det skred frem, så tror jeg, så blev det tydeligere for mig, at vi tager det ligesom sådan en slags konklusion. Det tror jeg giver mest mening på den måde. Fordi at, altså selvom det er jo sådan sørgelig, det er nok en sørgelig sandhed, det der med, at det er vigtigere for den overordnede sundhed, hvordan vores hjerte og metabolisme har det, end hvor store buler man har. Men så kan man ikke imponere de andre mænd i omklædningsrummet, og det har jo også sådan en særlig værdi. Så vi skal snakke om det her med lodder. Og jeg kan jo sådan starte med at lægge ud, at jeg har jo sådan... Altså, jeg tror måske, Lars, du er nok tilbøjelig til at være enig i det, men jeg synes jo sådan, ligesom, at man kommer virkelig langt, hvis man har en fornuftig stang og nogle skiver. Og der er jo mange, ligesom, der kigger efter håndvægte, og der kan jeg godt sådan have den anke mod håndvægte, at det er svært at lave en passende gradvis eksponering, hvor mindre, altså sådan, det er svært at skalere nogenlunde lineært sådan i modstand, ikke? Fordi så skal man have virkelig mange håndvægte, og så ender man med noget, der kræver meget plads, og formodentlig er dyrt, ikke? Men sådan en stang med skiver, det er let at øste, og man kan lave næsten alt det, man skal med sådan en. Så hvis vi starter med det her med stænger og skiver, jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at hvis man skal have sådan the real deal, så skal man helst have sådan en forgyldt, LIK-stang, men med hemmeligt ninja-stål fra Sverige og nålelejer, altså, og de fineste farvede bomberplates, og så er man nu hurtigt nede med, ja, man er vel nede med 20-30.000 for en stang plus 200 kilo skiver eller sådan noget. Ja, det passer det ikke nogenlunde. Altså, det er over de... prisklasse, jeg kender til, at det er alt afhængigt, hvilken Eleiko-stang du vælger. Altså, Eleiko har jo også et... Training bars og... Ja, altså, det er jo et program, der spænder vidt. Og i forhold til det med muskler og løb og sådan ting, så altså, det har jo aldrig været en skam at se godt uden øjne. Så jamen, nu snakker vi, når vi snakker 20.000, så snakker vi deres... 20.000, mener jeg, før i tiden kunne du få deres 140 kilo, altså 10, 15, 20, 25 i de fine farver, dem, der er lavet i Sverige. Ja. Ikke sportsgiverne. Ikke lavet i Sverige. Og så deres olympiske stang, som var kalibreret. Konkurrencegodkendt. Ja, altså de her 8-10.000 kroner stænger. Så kunne du få så fint sådan nogle fractional, de små skiver, ikke lodderne på 0,5 og så videre op til 5 kilo. Og så hvis man skulle have 25 kilo skimere for at komme op og ramme de små 200 kilo der, altså så blev det deroppe af, fordi jeg kan huske, men jeg mener omkring, jeg må ikke hænge op på det, men en 3.000 kroner for sådan en 25 kilos Eleiko rød. What? Ja, jeg mener det. Altså det er jo ikke. Altså det mener. Altså det er en dyr dørstopper. Ja, det. Altså igen. Altså det er også. Det, jeg sælger jo noget andet. Det ved jeg godt. Men det er en god skive. Men vi laver altså også røde konkurrenceskiver. Ikke kalibreret på samme måde som deres til OL. Men stadigvæk afvejet og så videre. Til 1.500 kroner for en skive. Ja, der må man også sige, som du sagde før, at den der kurve, den flader ud. Altså, jeg tror, Eleiko, det er ude på derude, hvor den er rigtig flad. Der er også en vægtskive, der er grænser for meget funktionalitet, du kan tilføje til en vægtskive. Enig, og jeg lover mig selv, at jeg skulle være ganske fornuftig her. Men altså, der er jo også brugere til high-end. Altså, det har jo et marked, så retfærdigt for det er det. Det. Altså, men der var man formodet, at der flader kurven det synes jeg helt også. Ud. Enig. Altså, mens at for stænger, så bliver den vel ved med at skrue den op et stykke tid. Altså, en Eleiko-stang er vel uforgængelig i praksis. Ja, altså, men jeg vil også... Ja, altså, igen, hvad CO2 var måske for romaskinen på den, det segment, så vil jeg også sige, at Leicos olympiske stang, det er også the golden standard. Altså deres high-end. Og den, hvad koster den i sig selv? 6.000? Ja, ja, ja, ja, det er ikke som moms, mener jeg. Altså jeg tror, vi er oppe under 8 stykker. Ja. Mener jeg. Altså, ja, ja, du kan få, du kan få en training bar, der har de samme lejer i. Ja. Og så kan du få deres fuldstændig kalibreret, men de samme 10 nuller, jeg mener, det er. Igen, jeg er ikke supermester i andres produkter, men det er deroppe, at de ligger. Men kvaliteten på de der ting, det er også noget med, hvordan du træner. Altså, hvis du faktisk løfter rigtig, rigtig tungt. Ikke? Ja. Altså, der er jo også den vinkel på det forbrugtvare ting, ikke? Ja. At man kan sige, at man er mere sikker på at få en stang, der stadigvæk fungerer, hvis det er en af de gode mærker. Det er også det perspektiv. Hvis du for eksempel bruger din stang også til at lave dødløft, og du er bjørnestærk, ikke? Altså, så er spændende lige meget, altså, hvis man kan sige sådan. Nå, nej, men jeg mener også bare, at så er der jo nogle billige stænger, som bøjer. Ja, det er rent faktisk, ja. Ikke? Altså, over det kræver, tid. Man er lidt en idiot. Ja. Det kræver, man er lidt en idiot også. Altså, ja, nej, men det også igen, hvor billigt vi går ned. Ja, men ja, altså, ja, ja. Det... Vi, ja. Altså, jeg har til hele paletten der, hvor vi har stænger fra en lidt over 1.000 kroner op efter. Og dem, vi havde, eller har, ned til de omkring de 1.000 kroner, og lidt op, de havde en belastning på 220 kilo. Og jeg vil sige, over tid, hvis man bruger dem med 220 kilo på hele tiden, og man ikke opbevarer den rigtigt, altså, og med skiver på stadigvæk, så vil jeg også sige, at så kan sådan en godt gå hen og bøje over tid. Og igen, hvis man tror, at en 1.000 kroner stang kan droppes på samme måde med bomberpads på, som en dyr stang kan, så kan man godt tro om igen. Og det er lejeren, der går i stykker, så er det? Det er lejer og stangen, der ikke... Altså, hvis den bliver droppet ned på nogle... Altså, det er for safety bars eller andet. Altså, det skal man. Det skal man. Uanset, det har vi også videoer af Leicos, der gør, hvis man dropper den med... Altså, det kan også lade sig gøre. Ja. Så det er ikke... Altså, man skal jo passe på sit grej, uanset hvor dyrt det er. Ej, jeg elsker den der sønderjyske. Så, ja, man skal faktisk på sig grej. Ja, men det skal man. Altså, så bliver man nok glad for det i længst tid. Altså, det er fin grej. Det holder bedst, når det bliver plejet og nørset. Og igen, man skal også gøre op med sig selv. Hvad får jeg værdi ud af? Skal jeg virkelig gå ud og købe en stang til 1.000 kroner for, at jeg kan lave SPD, squat, bænkpres og dødløft, ikke? Eller kan jeg nøjes med en powerbar til 1.500 kroner? Ja. Som aldrig nogensinde vil bøje, fordi altså, stål i dag, det er ganske udmærket, og det er bebejdning af det, der afgør det. Og man har sådan en ting, hvor man siger, at over 200.000 i PSI, så er du sådan okay, home safe. Der er også stænger, der bliver solgt med 190.000 PSI. For eksempel Rogues, nogle af dem, de holder også rigtig, rigtig fint, og de går altså ikke i stykker. Altså, ja. Men jeg vil sige, altså... Man skal ikke forvente det samme af en stang til 1.200, som man skal have en stang til 2.500 eller 3.000. Altså, der sker virkelig noget. Men hvor siger vi, kurven knækker henne? Altså... Jamen, nu igen... Hvis man skal... Sådan... Ja, hvis man skal sige sådan... Altså, jeg vil sige, at mellem 2.000 og 3.000 kroner, så har du en stang, der kan bruges til VL, til styrkeløft i det segment. 2-3.000 kroner. Ja. Vi har med, jeg tager igen ud fra min eget, en 8-0-lejestang til 2.000 kroner, inklusive moms, som er ganske udmærket. Den bliver brugt kommercielt nogle steder i CrossFit Center. Og der holder de altså. Ja. Og så har vi nogen til 3.000, som er, hvor man kan sige, at finishen er lidt bedre og lidt mere kvalitetsmæssigt. Altså man kan så måske sige, hvis man er lidt bilentusiast, så Favien og Audien, som stort set er mange af ting inde i, det er lidt det samme, men det er lidt pænere at pakke det ind. Ja. Og jeg vil sige, at jeg vil ikke tale en væk fra en, hvis det har set så varm på en stang til 1.000 kroner, men den med 8 år, i vores vedkommende, hvad vi har, og så vil jeg ikke tale den op på en på 3.000 kroner. Det er ikke nødvendigt hele tiden. Altså, men jeg siger jo, at du kan få en lidt mere lækker finish her, sådan lidt, og måske en lidt bedre nøgling. Alt afhængig af, hvad præference man har. Rulletering kalder vi det på dansk. Ja, og rulletering, ja. Rifling, eller ja. så kan man gå op i den. Men jeg vil sige, den knækker fra 2000 op. Altså, der skal man være en entusiast, kalder man det. Det vil du sige om morgenen. Ja, men der, jeg ved, nu kan det være, det bliver lidt pinligt, fordi at, nu vil jeg fortælle, hvor jeg selv er henne. Ja, det har også noget at gøre med et praktisk problem. Som, med længde, eller hvad? Præcis, ja. Lige med længden, ikke? Fordi, det er altid på stangen, det er jo faktisk. Ja, da jeg også da indrettede sin tid i en garage, en lille garage, en lille bitte garage, altså, der var no way, at jeg kunne fitte en 220-stang ind der. Altså, jeg ville gerne have en, men det kunne bare ikke lade sig gøre. Så jeg endte med at have en stang uden lejer, en 30 mm stang, og med bare 30 mm skiver, altså hullet 30 mm der, ikke? Og det er det, jeg har brugt lige siden, det var jeg købt. Nu, altså, men med metalskiver, eller hvad? Ja, bare metalskiver, og ikke noget lejer, ikke noget. Og det sagde jeg, nu vil jeg ikke fortælle, hvad jeg løfter, fordi så ville det for alvor blive pinligt. Men altså, det, jeg træner ikke særlig tungt, det må jeg indrømme. Men det er også det er pladsen, og jeg har flyttet det der træningsgym rundt til de steder, hvor jeg nu er flyttet, og sådan noget der. Så det er et problem, som mange har haft. Altså, de er enormt lange, de stænger der. Altså, det genkender jeg jo. Og nu er det jo høfligt at grine med andre måder, fordi luft er mindre. Det er jo sådan, med det udgangspunkt, man nu har. Det er jo fair nok. Der er noget i det. Jeg har haft forspørgsel, har du ikke nogen stænger på 1,5 meter, Lars? Eller 1,80 eller andet? Fordi vi kan ikke være der. Der er simpelthen ikke plads til det. Og altså, jeg må da også kigge sådan rent fysiologisk på det. Altså mine muskler er jo ligeglade, om det er 30 meter skive, eller hvad det er. Eller hvad det er. Altså, den har ikke nogen øjne, hvad det angår. Den tager jo imod. Jamen, hvis ikke du dropper, altså selvfølgelig, hvis det er noget andet, hvis du kører decideret frivind, stød og træk og sådan noget, hvor du dropper den og har bomberplates, så er det nødvendigt, at det er. Men hvis du kører bænkpres og squat og... Altså, det er jo ikke... Nej. Og det eneste sted, det er med længden på stangen, bliver en ting. Det er vel, hvis man kører noget, der er snatch grip. Ja. Altså, hvor man er tvunget til at bredt greb, ikke? Men der kan du jo få meget... Altså, vi har jo teknikstænger, som de har jo det samme mål indvendigt. Altså, de er 131 cm. Mm. Og så mellem markeringen, enten 81 eller 91, allerhængig det er power eller weightlifting. Ja. Så indre mål er det samme, men der er måske kun 10 cm grav eller sleeve, du kan skyde skiver på, som vi bruger til tekniktræning. Nå, så kunne man jo tage sådan en, og så kunne man godt læse nogle jernskiver på sådan en stang. Hvor meget kortere er de alt i alt så? Den er 71 teknikstænger, ja. Og, men hvor meget må de loades med? 180 kan de holde til. Okay, jamen, det er da et hit. Ja, altså, og den vejer så hvad, 10 kilo? 10 kilo, ja. Det er en junior teknikstang, vi har. Faktisk samme stål, som vi bruger i vores altså dame, to fedt en stang. Og den har så de der 50 mm sleeves, den har så 50, det er det samme slags skiver. Nemlig. Det synes jeg er et hit til hjemmetræning. Altså, men sådan igen, der er igen så stål, det er et godt stål, så dem får du lov til at betale for. En teknikstang koster 1.800 kroner. Ja, ikke? Ja. Og så er der ikke, så er der mange, der tænker, så er der sgu ikke langt op til den, men vi har ikke plads til det. Men så er der så alligevel... Altså, vi har solgt nogle teknikstænger her. Og jeg synes, det er en god stang og en god rifling. Ja. Altså, fordi man ser jo nogen, der kører sådan dødløft og sådan noget derhjemme med sådan et setup, ligesom du har. Altså, men mekanikken bliver bare anderledes, man lige pludselig skal hente den 15 cm længere nedefra, fordi skiverne ikke er samme diameter. Ja. Altså, det kan du med. Og det er der nu, har jeg lidt hørt, altså det har man lidt observeret, nogen, der har fået nogle regninger for, at det er simpelthen en anden bevægelse og et andet løft. Det gode ved dem her, når du, altså, så kan du få en jernskive på, og 20 kilo skiver og 25 kilo skiver, de har jo den her diameter, som de normale olympiske skiver har oftest, ikke? Hvor de er 45 cm op. Altså, i diameteren. Ja. Så dem kan du jo få på. Men igen, altså det, så er det sådan, du kan løfte med. Igen, SPD-agtige øvelser, altså styrketræningsøvelser. Jeg synes faktisk, der er en idé i at have en stang, som vejer 10 kilo, fordi en ting er, at far derhjemme, han træner tungt, men altså den tendens, vi har set, er jo også, altså kvinden i huset vil også lave træning, og teenage børn. Man må aldrig lukke damen ind i sin man cave. Det er simpelthen et territorium. Og teenage børnene også, og ikke bare drengene, men også døtrene. Altså, min ene datter på 16, altså hun træner alt muligt, og YouTube og crossfit-agtige ting og sådan noget der. Der er det jo meget mere spiseligt for hende at kunne have en 10 kilo stang, som hun så også kan sætte skiver på, så de får den rigtige løftehøjde. Det skal så også siges, at specielt, hvad jeg ser derude, det er de lodrette presøvelser, der kvinder, de har ofte ikke mange kilo på, og så en 20 kilo stang er ofte for meget. Ja. Stort. Og så den skridt ned af, det er 15, så, hvor de er 2,1 meter, de her damestænger. Det, de har det fælles, det er, at de alle sammen 1,31 inde i, og så er længden på sleevet, der typisk er forskellige, ikke? teknikstangen vores, den er 25 mm grebet, det er damestangen også, og herrestangen er så 28 mm i VL. Powerlifting er 29 mm. Ja, og, så og det stivere sådan. Ja, den er stivere, den er, altså samme PSI-styrke, altså vores er 205.000 er de. Men den er stivere, fordi den er millimeter. Jeg ved, nogen, de lavede sådan en kombi, Rogues, okay. Den er 28,5 millimeter. Altså, jeg ved ikke meget, om man mærker, den er halv, men altså, det er det, de gør, i hvert fald, sådan en kombi-ting. Ja, altså, min oplevelse er, at man skal over 130 kilo i noget, for at man kan mærke forskel for alvor på en styrkeløfter, en vægtløfter af stangen. Altså, kan man godt mærke det lidt mere whip. Ja, whip, ja. Altså, når du skal spille noget squat, altså, du kan tage den ud af så stor og så kan du mærke de... For de svingninger. De svinger, ikke? Og det er sådan, altså... Den Fenris powerbar, vi har... Ja, den er så udsolgt nu, ikke? Det er selvfølgelig et godt tegn. Men den fik vi hjem, og den blev altså revet væk. Vi har også powerlift nede ved os, og den er de glade for. Altså, fordi den netop har det her, at den er mere stiv i det. Det går lidt længere tid, den bøjer, for eksempel dødløft. Det er så lidt træls for nogen, der gerne vil løfte nogle kilo, ikke? Men det, den giver et mere fair respons på, at du løfter vægten dernede fra i hvert fald. Ja, ja. Hvis man skal tale om skivesæt, altså det der kan ske med... altså bomberplates har jo den fordel, at de ikke laver så meget ballade sådan på underlaget, ikke? Men hvis man skal tale sådan en skivesæt på, lad os bare sige 140 kilo, som rækker til langt, langt de fleste mennesker, ikke? Hvor synes man, at kurven den knækker for sådan kvalitet der? Altså i forhold til, lad os sige, bomberplates, vi har to forskellige. De bliver lavet på samme fabrik. Det ene er med logo og tryk på, hvor vi har brugt penge på at brande dem lidt. Og den anden er en anden. Og der er ikke meget forskel i gummiet der. Altså det eneste, der kan ske, det er, at gummiet falder af. De er centreret på samme måde, altså låst inde i centeringen derinde. Vi har sådan en vej rundt om vores, hvor de er forstærket inde. Der har videoer på vores hjemmeside, hvordan den sådan nogenlunde ser ud. Det er et godt produkt. Der får du et godt produkt. Altså smæk forskelling, vil jeg sige, man får for dem. Vi ser også derude, og det er der mange i de funktionelle miljøer, der kan snakke mere om, at der er nogen, som simpelthen revner, at de slår revner i skiven og sådan ting, så jeg ved drops. Ja, ja. Og det er det her med 4 mil igen. Der er mange, der tager deres 5 kilo skiver og dropper, og når de har lavet en PR på 30 kilo overhovedet, ikke, og smider det ned i jorden, det holder en 22 millimeter eller 27 millimeter. Hvor tyk det nu er ikke, det holder jeg altså ikke til længden, de er 5 kilo skiver. Nej. Så det er jo igen at skole sine brugere, sine medlemmer, at det gør vi altså ikke, hvis de vil have noget grej. Og igen, jeg ønsker ikke, de skal øle grej for at købe mere. Altså, pas på det. For alt grej, uanset mærke, kan gå i stykker. Igen, hvis man ikke laver drops... Hvis man er almindelig styrketræning, så kan man sagtens bruge billigere bomberplates. Og jamen det kan jeg da sige under blink, at fra en billigere fabrikat, man kan risikere, at det lugter lidt mere. Hvad er det? Det har jeg lagt mærke til, at der er noget af det grej, der lugter af cigarer nærmest. Eller hvad fuck er det? Det er jo den gummiblanding. Vores, alt afhængig af størrelserne, det er en blanding af jomfru-gummi, kalder de det, og så almindelig gummi. Altså det er sådan noget, vi er ude i, ikke? Det giver en helt... Og det er gummiblandingen, der gør, at de kommer til at dufte. Og... Fordi specielt de der hekshåndvægte, dem har jeg lagt mærke til, de lugter af fucking cigar. Hvad er det? Ja, nogen gør. Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Altså igen, jeg synes ikke, vores de dufter. Jeg har også nogen, hvor vi har gummigulv. Der er også forskellige derude, og jeg synes ikke, vores de dufter. Fordi jeg måske er vant til at gå i det, men så er nogen, der får det hjem i et lille lukket værelse, hvor de har 4 plader, så dufter det meget. Og igen, det er også igen... Altså alt det der, det kommer jo fra nogle elendige kinesiske fabrikker med børnearbejdere, der går i opløsningsstampe hele dagen. Men jeg er glad for, at de beskæftiger de unge mennesker, så de går og laver ballade på gaderne. Om det så er, om de har afdunstet det på fabrikken, eller det skal afdunste hjemme i din garage, det er nok. Altså, sådan er det jo med mange af de der ting. Ja. Altså, de har jo 45 dage på vandet, hvor de er et skib, hvor de kan afdufte lidt. Men, altså, det... Druk den lukkede container. Jo, det er nok lukkede container, det er derinde, ikke? Men hvad skal man regne med det? At det stopper på et tidspunkt? Ja, det, hvor lang tid i givet fald? Vi siger, at det aftager med tiden. Og på et tidspunkt, så lægger man ikke mærke til det mere. Det er ikke det samme. Nej, men altså et dæk ude på bilen. Ja. Om du har brugt det i 10 år, når du går hen... stikker snuden i det og dufter til det, så lugter det altså stadigvæk af dæk. Ja. Men kan man gøre noget for det? Altså lægge det i 40 grader på varm luft i ovnen i en døgns tid? Altså, jeg har aldrig... jeg har ikke eksperimenteret med at gå og være stage for at se, om det kunne aftage det kraftige af, eller bruge noget, et eller andet form for kemisk. Det har jeg ikke prøvet. Så det... Men jeg tror, det er et stof, der sidder inde i gummet, som er flygtigt, så jeg tror ikke, du kan vaske det alligevel. Nej, altså det er jo det. Altså jeg tror, det aftager med tiden. Ja. Men det kunne godt være noget med temperatur, og det kunne godt være noget med udluftning, altså som gør, hvor hurtigt det afdamper. Enig, og så produktion. Altså jeg vil i hvert fald anbefale, når man har købt et nyt hjemmegym, og med alle de der ting, at man har god ventilation de første mange uger, man gør det. Man kan decideret gå hen og få hovedpine af det, og det er ikke bare de her produkter, men det er alle de der typer industriprodukter med kunststoffer og gummiblandinger, at de dunster simpelthen bare. Altså sådan noget kemisk selvfølgelig, det dufter. Altså, jeg skal heller ikke kunne se os fri for vores produkter, altså sådan skal det heller ikke være. Men de dufter knap så meget. Jeg er glad for, at du konsekvent kalder det dufter. Ja. men det der med plader og sådan en gulvbeskyttelse, det skal vi lige huske at have med til sidst. Altså fordi jeg tænker egentlig, du fik aldrig svaret på spørgsmålet. Nej, altså hvis man, hvor knækker kurven jeg vil sige, at, for et skivesæt? Altså vi solgte jo, dengang vi solgte skivesæt. Ja, dengang det fandtes. Ja, dengang det fandtes. Og lærerne, de kunne følge med rundt omkring, jamen der solgte vi jo et 100 kilo sæt til 3.000, og et 140 kilo sæt til lige knap 4 i traditionelle sorte. Og så, når man tog med vores logo og brand på der, som var en lille smule bedre i gummiblanding, så steg det måske 500 kroner for, altså til 35 og til 3,44 for 140 kilos pakken. Og så farve er dyrere, men det er fordi blandingen er dyrere. Jeg har en dyr indkøbspris på os. Farve er dyrere igen og igen. Der er ingen forskel i det, udover der er tilsat farve i gummiblandingen. Man kan sætte en rulle, en stribe farvetape rundt om. Det, man kan gøre rigtig mange ting. Altså, jeg kan stadig godt se, om der står 20 kilo, eller om det er blå eller sort. Men altså det, igen, det skal forbrugerne afgøre, hvad de vil købe. Det skal jeg slet ikke gøre mig til herovre. Farve pynter jo altid. Så... Men i forhold til metal- eller gummiskiver, så vil jeg anbefale gummiskiver af en helt tredje grund. Det er, fordi jeg har kigget en del på undersøgelser, skadesundersøgelser på, kommer folk til skade, når de er træner. Og folk tænker på støde og sådan noget. Jamen altså både... Og der er en lav skadesforekomst hos vægttræning generelt, hvis man sammenligner med fodbold eller håndbold eller sådan en sportstræning. Ja, det er styr, ja. Men inden for de skader, der sker, når folk de laver vægttræning, langt overvejende del af skaderne er, at folk taber vægtene ned over sig selv eller over andre. Ja, den kan jeg godt skrive på, den der. Det er sådan, folk de kommer til skade, men taber vægtene ned over sig selv. Jeg har trænet i klipklapper, altså... Ja. Og det er, det kan altså... Hvor jeg skulle tage en stor skive af sådan en incline bench bar, hvor der så havde siddet en metal femmer, tror jeg, udenpå. Ja, og så havde jeg taget den store skive uden at se metal femmeren, så den faldet sådan lige med kanten ned på mellemfoden der. Ja. Og kæft, det gjorde altså, der brækkede ikke noget, tror jeg. Men jeg havde sådan en mærkelig stor klump på min fod i flere år bagefter. Altså. Jeg havde engang en oplevelse i et fitnesscenter, hvor der var et par, der trænede, og så manden der, så bukkede han sig ned, ved sådan et de der høje juletræsstativer, ikke, der hænger skiver på, og skulle have en af de tunge skiver trukket ud ned. Og så tror jeg, det var en 2,5, der så faldt af fra toppen af juletræet, og så ramte ham i nakken, og han gik ud som et lys. Ej. Der skete ikke andet, han vågnede op igen. Men, Nej, det kan give nogle trælskiver med de jernskiver der. Man får typisk flere kilo for pengene i jernskiver, fordi der er ikke de der produktionsomkostninger og sådan noget. Altså... mange har vi jo set, at så har de haft købt et sæt 20 kilos bomberplates til inderst, for at få den der komfortable, og så metal for resten. Fordi de er ikke helt 45, vores de er 44, kommer et eller andet. Man kan bruge dem ude på et væg, uden at de går ned og rammer og larmer. Det er så, meget smart. Altså, det der med metal, altså, det er jo det her Venice Beach-agtige, altså, det er jo fedt, når du hører det der klonk. Altså, det er jo, for nogen er det jo yeah, ikke? Også der godt kan lide god gammel Arlen, ikke? Så er det jo sådan noget der, og når du loader maskinen, der er jo noget skønt ved det. Men bare ikke fra naboerne. Nej, jeg foretrækker også at træne med bombplates, og der er måske også noget i det der psykologiske, at 100 kilo i bombplates, det ser fedt ud på sådan en stang. Det med jernskiver, der fylder det sådan her, ikke? Jeg elsker, de der 5 kilos bomberplates. Ja, teknikskiverne, ja. Men det er jo det, altså... Hvor mine 50 kilo, de fylder. det er jo et optisk... Ja. Ikke? Men, så hvad var tallet igen? 3.000 for 100 kilo, da vi solgte dem, du ved. Og så 6.37 for 140. Og det kan godt ekstrapoleres nogenlunde til andre, der sælger udstyr også. Ja, altså det, du kunne få det billigere. Det ved jeg. Men det er ikke meget billigere. Og der synes jeg, altså der knækker igen det her, så bliver det altså bare dårlig gummi. Ja. Med risiko for, at det flækker. Med risiko for, at det i hvert fald ikke kan bruges til drops. Så de droptest, de har på dem, de holder i hvert fald ikke stik. Nej. Ja. Jeg synes, vi har knækket OK-koden til en god kvalitet der, men altså, der er også andre procenter ud. Altså, du skal heller ikke være nogen hemmelighed. Det er jo ikke, fordi der er 1.000 fabrikker derude, der laver gummiskiver. Nej. Der er en, som, altså, nogle enkelte fabrikker, som flere producenter bruger, og altså, dem inden for branchen, de ved godt, hvor folk de får skiverne fra mange gange. Så det er jo typisk den samme, der laver. Vi betaler bare for en støbeform, og så prøver vi at eksperimentere lidt med blandingerne og siger, at vi kan godt lige prøve at gøre den her lidt, du ved. Vi har for eksempel vores femmer, vores tiere er sådan lidt, eller hvad femmerne har en hårdere, sjovere durometermåling, altså hårdheden på den i gummien der. Ja. Fordi femmerne, de har et hårdt liv, ikke? Ja. Så, men mange bruger den samme fabrik. Håndvægte. Yes. Hvad giver mening der? Altså, der findes jo de der indstillelige håndvægte, hvor man ligesom klikker dem ind og ud af sådan et vægtmagasin. Ja. Altså, Bowflex. Men der findes jo flere mærker nu. Altså, men Bowflex, det er nok sådan det mest kendte. Altså, de har jo haft sådan lidt dårlig ry for at være noget skrald. Altså, mange af de der andre mærker, i hvert fald Bowflex, har vel haft et okay ry. Men hvad er jeres mening om dem? Jeg har aldrig rigtig prøvet at rode med det selv. Altså, jeg har brugt dem. Jeg har købt også nogen ind til Center for Aktiv Sundhed, træningscentret derinde, og altså, jeg synes, de er handy. Jeg synes, de løser et problem. Men de er lidt ufede at træne med. Altså, de fylder... Æstetisk? Eller? Ja, men også, at de fylder ligesom for meget til mange af de øvelser, altså, fordi hver håndvægt er ret lang. Ja. Altså, hvis du for eksempel bare noget simpelt som at lave en curl, hvor du kører hånden ned langs låret, det er der ikke rigtig plads til. Ej, okay. Så gør det underligt. Men de kan løse et problem, og hvis man har en pladsmangel, altså, jeg kunne sagtens selv finde på at købe nogen hjem til, fuldstændig af den grund. Jeg vil anbefale dem. Altså. Hvad koster sådan en Bowflex? Findes der kun én type, eller går de op til forskellige? Der er forskellige af dem. Jeg har for eksempel personlige erfaringer med det, så har jeg haft en kunde, som jeg havde trænet, personlig træning, fysioterapi, kald det hvad du, bare træning. Han havde et sæt justerbare håndvægte, som jeg tror, jeg bestilte hjem til ham faktisk. Jeg tror, vi gav 3.000 kroner for en, der kunne stilles fra, tror det var fra 2,5 til 40, altså hele vejen der. Så kunne du have fået sådan nogle fra 2,5 til 20, og så fra 20 til 40. Og de fungerede, at man stillede dem ned, du ved, og så drejede på dem, og kunne få det justeret ind. Som Morten siger, de er uhandige, fordi de er større i det. Men de løser helt klart et problem ved, at man ikke skal have 17 forskellige håndvægte. Så jeg er pro for det. Det er bare ikke noget, jeg vil sælge, fordi det er ikke det primære segment, jeg... Nej, du sælger det meget CrossFit Box. Ja, altså funktionelt og ganske almindelig fitnesscenter. Altså, jeg begynder som sagt på maskiner nu her i år. Men det er en anden snak. Hvad koster en Bowflex? Bowflex har jeg ikke priser på. Jeg har kun den på 3.000. Altså, jeg har set priser fra... Altså, der er nogen... Get Big har jo importeret nogen selv. Nej, undskyld, ikke Get Big. Botlab. Nå. De købte nogen hjem. De så et marked for det, og kørte nogen. Jeg tror, de to stykker for 2.500 kroner. Det var så ikke Bowflex, det var et andet mærke. Det var et andet mærke, ja. Altså, ja. Det igen... Altså, har man lidt erfaring med import, så kan man jo gå ind og søge på nogle sider, og så... Den vil jeg egentlig gerne købe, du, og så... ja. Jeg har selv løst problemet på en lidt anden måde, også i og med, at jeg købte den der 30, altså med stang med 30 mm diameter og skiveren til det, og så købte jeg håndvægte med spinlock, som også er 30 mm. 25 mm, det er altid for flimsy og for dårligt, men 30 mm diameter på håndvægtstængeren fungerer godt, og hvis det er spinlock, altså så er der ingen chance for, at skiverne kan ryge af. Nej. De begynder at rasle lang tid, før de falder af. Og det har jeg faktisk været mega glad for. Altså, det er sådan, det har sådan lidt old school... Det er lidt old school, ikke? Og det, altså, man kan så kan du sætte jo 2 20'ere på en håndvægt, ikke? Nå, det er med 30, 50 mm... Nej. Du kan godt få 30 mm skiver i 20 kilo. Nå, på den måde, ja. Ikke? Altså, så kan du lave en 40 kilo håndvægt, og det tager ikke vanvittigt lang tid at skifte med det der spindlok. Udfordringen var vel her, at 20 kilo skifte, de er også en halv stor, ikke det? Eller bliver de bare det tykkere måske, eller hvad? Nej, jo, altså de er jo ikke så store som rigtige skiver, men de er lidt store. Men hvis du for eksempel vil lave enarms row, med en 40 kilo, så fungerer det perfekt. Så kan det godt, ja. Okay. For vi havde, ja. Så dem har jeg, altså, det har fungeret super godt, for det er billigt. Ja. Det er en billig måde at gøre det, og du kan lave lige så tungt, du vil. Der vil jeg også sige, at der behøves man ikke at købe for dyrt, altså, for jeg har jo selv haft sådan, vi alle sammen kender fra Vilkage, som har de her 2-15 kilos håndvægte, du kan købe for 400 kroner, justere bare. Med skive, ja, og så kunne du jo faktisk den ene, kunne du jo bare tage skiverne over på, så du havde faktisk en god vægt derover også, ikke, hvad der nu kunne være der. Der behøves man ikke at købe for dyrt. Altså igen, komforten bliver lidt bedre, jo højere du går op, og du kan gå rigtig højt op, så kan du få nogen, der kan spinde håndvægte. Altså med lejer i? Ja, med lejer i. Jeg ved, Eli kunne lave det. Watson Atlantis laver dem. Altså det, og med fat, altså 50 meter. Men igen, der synes jeg, at kurven knækker ekstremt. Der kan man godt gå billigt igen. Er det for eksempel hex håndvægte? Metal er ofte metal. Så kan man snakke om, hvor nøjagtige de er i kiloerne, men igen, træningen fungerer. Heks, håndvægte igen, der er det igen gummibland igen. Nogen lugter cigarkasser, siger du. Ja. Og andre, de lugter hubba bubba. Altså, det er så tyk, om vi spiser i Sundhjælland. Det tror jeg, det gør. Ja. Når vi er over grænsen. Og så igen, konstruktionen af gummi kan gøre, at når nogen, de dropper nogle gange de her heksdomvægte, de er mere komfortable, det er gummi. Men nogle af gummi er så dårlige, at de simpelthen klinker flere af. Ja. Men hekshåndvægte, de er behagelige i forhold til, at du kan jo lave diverse push-ups, og så bunden, de ruller og sådan lidt ting. Så det er noget, det kan selvfølgelig gøre på runden, hvis du kan styre det, ikke? Men det der, jeg har jo også trænet med PU-håndvægte, som du typisk ser i Fitness World, og sådan, det er også et kunstprodukt, og de fungerer ganske fint. Men igen, til hjemmebrug, så hekshåndvægt, så skal du også have ragget. Og hvad koster de? Hvad koster sådan et sæt? Jamen altså, en 1 kilo, den starter fra 39 kroner for en, og så går det bare op efter, ikke? Typisk, altså, lad os bare sige, 5 kilo springer op til 30, ikke? Ja, altså, så er du godt med i hvert fald. Altså, der er du da, altså, jeg tror, 10-30 kilos sæt, hvad lå man sted på mellem 13.000 og 16.000, tror jeg. Åh. Ja, det er også mange penge for at håndvægte. Ja, jeg tror, det mener der omkring, ja. Det er centralt, som det er at spekulere i, hvad for nogle spring, man kan undvære. Ja, altså igen, dem der er typisk populære i det miljø, ja, altså det er jo 15 og 22,5. Og de blev jo, det var nogle af de første, der blev revet væk dengang. Dumbbells har været meget efterspurgt. Der er kæmpe leveringsudfordringer der på de traditionelle hex dumbbells. Ja, men det er nok dem, der sådan er meget, dem der sådan har været vant til meget fitness-agtig træning, ikke? Altså de har svært, de nok heller en håndvægtende stang. Ja, det er også fordi, at det fylder ikke så meget. Det er måske, de tænker, det er let at komme af med bagefter. Og, jamen altså, du kan jo lave meget med en håndvægt. Nu snakker du om, at det vil være svært at gøre progressionen i forhold til vægten. Ja, så er det så det her med tempo og alle de andre ting, man kan manipulere med. Ikke? Ja, bevares. Men jeg vil sige, altså, et par fine justerbare håndvægte, eller nogen, du køber i Bilka, der kan justeres. Mm. Et 15 kilos sæt to håndvægte til 400 kroner, det er et godt køb for home gym. Ja. Altså, i forhold til det. Håndvægtsbrug. Men hvor mange forskellige lejesystemer findes der? Jeg har dem jo også sådan nogle med spindlok, men jeg ved faktisk ikke, om det er 25 eller om det er 30 mm. Du er sådan lidt en cheapskater, så de er sikkert 25 mm. Ja. Så det er det nogen, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan jeg er kommet til dem. Jeg tror, det er nogen, jeg har fået en gang. Men som de har da været lidt i sving her under Corona Times. Altså, jeg tænker bare på kompatibilitet, hvis man skal ud og købe ekstra skiver. Og sådan, hvor mange forskellige systemer er der til det? Altså, jeg har ikke nogen på min hjemmeside. Jeg ved, min kommering i Sverige, de har de her 25 mm skiver, og jeg har bevidst ikke taget den hjem, fordi jeg holder meget til de her olympiske mål. Altså, det er der er slet ikke noget vej med det. Det er bare ikke noget, jeg har, hvad skal man sige, givet dig at bøvle med, ikke at bøvle med, men at arbejde i her, fordi det vil også sætte nogle udfordringer til mit lag og sådan ting og sager. Men 25 og 30 er det, jeg får spørgsmål. Jeg får ofte spørgsmål på 30 mm. Ja, jamen det synes jeg, altså, der er en komfortforskel i det. Altså det føles bare godt, og det er også den dimension, du holder på, og der er noget gummi på håndtaget og sådan noget. Det føles godt med 30 mm, og 25 mm er irriterende. Jamen, er det grebstykken, du snakker om nu, eller er det hul? Nej, det er huldiameterne, ja. 30 mm. Men ja, så er gummi på håndtaget også, ikke? Ja. Så det er lige det tykkere, nemlig, igen. Ja. Og det er det, jeg har haft. Og, altså, du kan også få dem, hvor det kun har de 30 mm metal håndtag. Ja. Men det er altså federe, hvis der er et gummihåndtag. Håndvægt er jo også typisk tykkere end en vægtstang, ja, når du løfter så, i grebet. Ja. Så de er ergonomiske jo. Altså, de er jo vores, eller hækstompers, de er jo sådan økonomiske forhold ved, ikke? Ja. Og det, ja, er mange af os. Jeg indser lige, at vores booking er lokalt her, eller min booking er lokalt, er ved at udløbe, så vi skal være en lille smule hurtige. Det, jeg tænker, der er lige vigtigt at få med, det er det her med modder til gulvet, og måske noget om racks, altså det her med, hvordan man, altså bænkpræstativer, ja, og squatstativer og sådan noget. Modderløsninger. Hvad skal man kigge efter, og hvad skal det koste? Se, altså jeg har jo set dem alle sammen, og jeg følger også med i diverse forår derinde, fordi selvfølgelig har min interesse, ikke? Og mange af de så siger de, jamen, tag ud i Bauhaus, der har du fået de her havegummi, nogen der, de er typisk lidt blødere i det, de har en lidt blødere densitet, men de kan jo fint bruges til home gym træning. Jeg ved ikke, hvad de koster. En 15 mm gulvplade i en god kvalitet, vi får fra Ergoflor i Danmark, som har de her test. Altså, det kan man se på hjemmesiden, hvad de nu kan holde til, og hvad de tester til, og sådan ting. Så og densiteten er god. 15 mm har vi til 2,79 per plade. De fås i pussel, og de fås i firkantet. Pussel bruger vi for eksempel i vores center, fordi de glider aldrig fra hinanden. Og hvis du står med to lige kanter og har koblet sammen, og du skal lave burpees, jamen så skubber de sig fra hinanden. Ja. Det gør dem med pussel ikke, og dem har vi gode erfaringer med. Men gummi er det samme. 2,79 for, jeg ved ikke, fordi det skulle sælge det der, men altså 2,79 for 15 mm, 3,49 for 20, 4,49 for 30, og så går vi op i 43. Igen, jo tykkere, jo mere dæmper det, men man går ikke fejl af en 20 mm. Nej. Ikke til vægtløftning og sådan, og du kan sagtens stå og squatte på den og dødløfte på den, fordi densiteten er så god, at man føler ikke, man synker igennem. Jeg har set nogen, der... Men når man smider ting, så går ting stadigvæk i stykker, ja, hvis der er noget. Altså hvis ikke gulvet nedenunder er lavet til det. Ja, hvis det er gulvet nedenunder ikke lavet til det. Altså, jeg havde i min garage, der havde jeg så et epoxygulv, og der havde jeg 10 mm water på et tidspunkt. Det droppede jeg også med. Naboen sagde, at de godt kunne høre det, men det går altså ikke i stykker som sådan. Så gummiskiven, bumpless, de tager rigtig meget af det. Ja. Gummigulv gør meget for akustikken. Vi har også haft skum, Eva skum-agtige, de der judomod og sådan ting, sagde, det duer ikke til at squatte og sådan noget på. Det bliver for blødt. Ja. Altså, det er jo stået ude på græsplænen og gør, ligesom, altså, ja, eller sand. Check. Det er det, hvad jeg har erfaringer med modder. Og igen, duft er også noget at kigge efter her. Ja. Men det er jo lidt, jeg tror, at nu er det jo en online-køb, så er det sådan, det er lidt en udfordring. Ja, jeg får jo mails, jeg skal gøre det hurtigt. Jeg får jo mails om det her, og duftige og sådan ting, så siger jeg jo, jamen, jeg har det liggende i center, jeg bliver ikke påvirket af det. men ved du hvad, kom forbi, du er så velkommen. Og jeg ved godt, det er en udfordring, når man kommer fra langvejs fra hvor min lokation er. Jamen altså, så kan man enten, jeg kan få klippet en prøve og sendt over, men der forsvinder bare noget undervejs, du ved. Sådan, ja. Så man skal opleve det real life. Yes. Hvad med racks, hvis man skal have det bænkpres, en eller anden form for bænk, og lave noget pres fra, hvis ikke det skal være stående alt sammen? Jamen, jeg synes, at Morten, han skal nævne sit racks-studio. Jo, men altså, jeg har købt flere forskellige, og til at starte med til garagen, og købt jeg et brugt klassisk Technogym rack, som tog opfyldt, eller fyldt halvdelen af pladsen i garagen. Ja, du ved ikke. Og så de der trapper. Ja, præcis. Ja, ja, det er meget omsagt. De var nødt til at sælge igen. Det fungerer, men... Ja. Og så købte jeg et andet et, og som jeg så faktisk savede en del af støtterne af, og sådan fjernede de overflødige ting, der var på det. Så at... altså men dem, hvor man kan justere bredden på det, ikke? Og så at det står stabilt. Og så har du sådan en midterpind til at holde det sammen med. Ja, midterpind til at holde det sammen med. Og de, altså... Du har dem, og de fås mange steder i alle mulige afskygninger. Man skal kigge på, at det er stabilt nok, altså frem og tilbage især, ikke? Når man afleverer den, når man laver squat og afleverer stangen, og kan justeres. Men jeg vil sige, at man kan godt få meget funktionalitet for billige penge, hvad det angår. Altså igen her, kurven knækker på et eller andet tidspunkt, og igen er man sød ved sit grej, så kan et squat rack til 1.500 kroner godt holde til et lodret tryk på, ja, på 200 kilo, og det løser de flestes behov, også mit. og der er jo sådan en jernbold igennem til at sikre den. Det er selvfølgelig, når et rack, hvis det vejer, lad os sige 18-20 kilo i sig selv, mod et, der vejer 45 kilo i sig selv, så det på 45 kilo står selvfølgelig mere stabilt, og det. Men jeg vil sige, 1.500 for et squat, der kan løse det, men går du 1.000 kroner op, så er du igen noget bedre stillet. Og igen, hvis man har pladsen til det, så man kan gå op og fitte et form for power rack. Ja. Bare et billigt power rack, som åbner for mange flere øvelser, hvor du også kan lave nogle pull-up ting og noget, hvor du kan sætte safety-støtterne på forskellige måder. Power rack fra en 3500 op efter. Det vil være min anbefaling. Altså, man kan jo også lave nogle OKC, hvad hedder det, hjem og fix eller Silvan-løsninger. Det har vi set mange. Altså, ja. Og der, jeg lavede den her blogpost, der kan man se nogle eksempler både på, hvordan man skal gøre det, og hvordan man så afgjort ikke skal gøre det. 4-4-tømmer er et meget solgt produkt til hjemme gymmarkedet lige pt. Ikke? Og man kan lave rigtig godt. Det skal jeg slet ikke negligere. Igen, hvis vi skal tilbage til det med kurven, der, så altså, plus 2500, så synes jeg, kurven... For selve racket? Ja, altså hvis det bare skal bruges til squat. Ja. Bænkpres, så er det igen... Er det på to stiver, du skal stangen bagud, og du står selv, så skal man måske lidt højere op i så power rack. Ikke? Men det er jo det, altså vil man gerne have en bænk, der kan sættes i incline, eller skal den bare kun kunne bruges til bænkpres, bænkpres og sættes fast i racket og sådan? Altså, der tænker jeg, i hvert fald i en rimelig hjemmegymsløsning, der vil man nok have en, der gerne kan ændres absolut i vinklen. Absolut. Enig. Og der er det min oplevelse, der er ret meget kvalitetsforskel. Ja, det var også hvor jeg har købt en sindssygt solid bænk i sin tid. Ja. Mega tung, altså Nautilus i mærket. Ja, men altså virkelig... Det er også et anachronisme næsten. Ja, det er det. Men den er uopslidelig, og så der vil jeg bruge lidt, altså der vil jeg være sikker på det, fordi det er også træls med sådan en spåndplade, der knækker under ryggen på dig, altså, ligger og bænker. Jeg har jo begge dele, og jeg er ikke for flov over, altså jeg kan stadig godt servere at sælge det, fordi jeg sælger ikke for mere, end hvad det er. En fladbænk til 1.200 kroner er ikke det samme som en fladbænk til 3.000 kroner. Og en bænk, der vejer 18 kilo at sende, og en bænk, der vejer 40 kilo at sende, er også forskellig. Og der får du altså meget af det, man betaler for. Kommerciel bænke starter fra en... Det er jo, man ser det ude på markedet. Altså dem, der kan ændre sig i højde, vi snakker om. Ja, der er en kommerciel bænk, der kan holde sig kvaliteten i et fedt... Ja, en justerbar bænk. Ja. Lad os snakke om det. Så mellem 5 og 8.000 kroner, så har du en kommerciel bænk. Jeg vil sige, at du kan finde en til 3500 i dag, der er ganske god. Så man kurven knækker derude omkring 3,5 til 5.000? Ja, og så er der lige... Altså, der er selvfølgelig noget niceness i det, ikke? Og ting og sager, men så mellem 3,5 og 5, der knækker kurven, synes jeg, for det. Jeg ved ikke, hvad du har givet for at bruge den gang. Jeg kan heller ikke huske det. Det er en del år siden, jeg købte den. Jeg indtrykker, at man godt lidt billigere. Igen, det afhænger også af, hvor tungt du løfter. Ja, så hvis du bænkpresser 150 kilo, så skal du altså kigge dig for, hvad du køber. Ja. Ja, det kan også, så skal man bare købe en fast flade måske, altså uden bevægelig del. Også hvis du gerne vil have den justeret, altså der er ikke så mange, der presser skruer 150, men altså lige kan du nok finde nogen, der presser, og der vil jeg ikke tage ind til 12 kroner, fordi der har måske en vægt på, det er ikke 220 kilo, 250 kilo, hvad den kan holde til, ikke? Og så ligger man selv der, mange af dem, der bænker 150, de vejer også 100 kilo, gerne, lidt mere, ikke? Og så er vi allerede ved at overskride vægten, ikke? Så der vil jeg også gå lidt dyrere for en flad god bænk, 2.000. Okay. Vi har flade bænke til 2.000 kroner, inklusive moms, der kan holde til 400 kilo. Ja. Men så er man ved at være fremme til at skulle snakke om det der med, hvad en, hvis nu man har x antal 1.000 kroner, hvad man så skal ud og hælde efter det. Altså i virkeligheden, man kan jo godt få fornuftig hjemmetræning. Hvis man køber en kettlebell til... Sådan en halvtung kettlebell og en slunger. En god 24 kilos kettlebell, eller en 16 kilos, og så en TX-træner, eller en suspension-træner, hvor man nu bruger et par ringe, kan også gøre det, ikke? Så kan man jo lave en fornuftig træning. Så kan du lave rigtig meget. Altså, og det er 1.000 kroner, eller det, et eller andet, ikke? Ja, altså 500 kroner for at sætte træringe. Jeg kan faktisk bedre lide træringen, end jeg kan lide de der T-Rex. Ja. Og så 500 kroner for en 16 kilos, 600-700 kroner for en 24 kilos, eller hvad man nu har, altså, hvor stærk man er, ikke? Så kan man lave meningsfuld træning til næsten alt, ikke? Det kan man. Man kan også købe en sandsæk, og så kan man lave rigtig meget, men det er jo, hvad man vil. Altså, jeg skal jo ikke sætte nogen... Nej, men det er vigtigt at sige, at det startede dernede fra. Det er også efter, hvor meget du kombinerer det med for eksempel online-løsninger. Jeg har trænet meget efter det der klassiske P90X. Mm. Som super fed. Det var sådan set en tid CD-træning. og hvor det er lagt op til, om du har nogle håndvægte eller nogle elastikker, en TRX eller et eller andet, pull-up bar, som du bruger. Så hvis man har sådan ligesom noget instruktion på det, altså, så kan man klare sig med rigtig, rigtig lidt, eller hvis man er kreativ. Altså nu i selve oplægget, du sendte til os, Darne, så jeg prøvede jo at gøre mig nogle tanker og sagde den, og hvis jeg lige skulle kigge... Det lød som om, du har været i gang med et helt stort regnark. Min egen prisliste og sådan ting og sager, altså det... Jeg vil foretrække, jeg vil købe 100 kilo en vækstang. Og det var så de der 8.000? Det er jo igen 2.000 for en okay vækstang til home gym, ikke? Og så 3.000 for 100 kilo. Dengang, da det var og til at få fat i, ikke? Så har vi 5.000 kroner der. Og så forudsætter det, at jeg godt kan løbe, ikke? Altså, hvis jeg skal have min kardiomæssige del, eller jeg skal tage sindssygt mange reps, eller lave burpees ind imellem, eller hvad jeg nu finder. Det kan også bare gå virkelig hurtigt. Ja. Og så snakker jeg med nogen, man ellers, bare for at få anden syn på mit eget, ikke? Det er jo fornuftigt nok at høre det en gang imellem, og de siger så, at jeg vil have købt mig et par håndvægte. Og der tror jeg, vi igen er tilbage til det her, at det skal være minimalistisk, ikke fylde så meget i den duer der. Har man pladsen og det, jamen altså, så er jeg jo en sokker for en vækstang og et par skiver. Ja. Altså, min anbefaling her, det er, altså, køb lidt bredere ind også, så man har lidt flere muligheder for at træne, så at det er bestemt, at det der justerbare squat rack, en justerbare bænk, en stang med skiver, og så... håndvægte eller kettlebells i lidt forskellige størrelser, og en god kondicycykel. Jeg tæller 30-40.000 der. Hvis ikke man kan løbe. Eller, eller også, fordi bare det er mega dårligt vejr. Og så er det også, lige for at smide en ting oveni, at hvis man har pladsen til det, så et eller andet form for pulley-system. Det købte jeg også i sin tid. Det fik vi slet ikke kommet i færdigt omkring. Dækket. Men på den måde der, vi har lavet gym, og at jeg vil sige 20.000 kroner. Kan du gøre det der for 20.000 kroner? Ja, det kan du gøre for 20.000 kroner. Ja, vi skal ikke gå helt op til vores, hvad skal man sige, det prispunkter, vi har snakket om på alting. Der skal laves nogle kompromiser. Eller andet, finde noget brugt også og sådan et eller andet. Men min anbefaling er at bruge 20.000. Hvis du har et hjemmegym, okay, 20.000 kroner. Det er pengene værd, og det er livsforlængende, og du kan mere, og du er stærkere og flottere og resten af livet. Du i hvert fald... rigtig, rigtig godt på vej. Altså, du kan få vækstangskiver, du kan få en bænk og squat rack, og så en kardiomaskine. Ja. Og det pullesystem, nu du nævner det, altså, du kan få en pull-up vægtmonteret pull-up bar til 900 kroner, 1000 kroner. Så kan du købe et pullesystem til 300-400 kroner med øjer, ligesom man kender det. Og dem kan du altså lave pulley, og så med en stor spændskive, en vej ned igennem, og så kan du egentlig lægge skiver på, ikke? Og så har du et pullesystem. Altså et silvand løsning. Altså, hvis togværket og det er i orden, jamen, så holder en vej jo fint. Ja, det så jeg også nogle ret og så kan du interessante få, løs hjemme. Du havde nogle billeder også af nogle ting, hvor jeg tænker, det der, det ser... Altså, greb koster ikke mere end mellem 200 og 400 kroner for godt greb. Nej. Det gør det sjovere, synes jeg, hvis der er et pullesystem. Altså. Og den mest tvivlsomme af de der hjemmeløsninger, der var en, der har brugt sådan nogle VVS-flanger, der var skruet fast i træ, som til at lægge en stang på. den så jeg godt. Ja. Den var lidt tvivlsom overfor. Hvad hedder det? Jamen, vi glemte det med traktoren. Altså, hvis man skal have et rigtigt traktoren med magasin og sådan noget, hvad kan man gøre det for? Jamen, der kan du købe i dag, power cages med et tilhørende traktoren i enden til omkring... Altså power cage, bænkpres, squat stativ. Ja, altså du skal selvfølgelig have en bænk, men power cage, et squat rack, der er inde i et cage, hvor du har safety bars, og så for enden har du et lille pulley-system til omkring mellem 6 og 7.000 kroner, har jeg set dem til. Men det er plate-loaded, ikke? Altså du sætter skiver? Jo, sætter skiver på, ja. Sætter skiver det fungerer også fint. Du kan også få det med rack, men altså, hvis du har skiver, altså du har lidt skiver liggende, så... Men det er også til at file lidt bagskulder og sådan lidt. For eksempel, altså... Ja. Bodybuilding-agtig. Hvor den kun kan sættes i toppen eller bunden, eller hvor den kan slides op og ned? Nogen kan du få, hvor du kan køre op og ned. Altså, jeg har set dem i det segment. Mellem 6.000 og 8.000 kroner har jeg set. Vi har den faktisk også selv på den svenske side. Og når det er plate-loaded, og det fungerer faktisk rigtig fint. Når du alligevel har skiverne. Altså, slipper for at skulle betale for et magasin. Så igen, til home, så får de der så maskine... funktioner med, ikke? Og at man kan... Altså nu er vi ved det med maskiner alligevel, så hvis man skal have sådan en kombi, leg extension, leg curl, dims, der bare er nogenlunde, hvor billigt kan man gøre det, ved du det? Ja, jeg har prøvet at samle nogen, der er også sådan lige for flimsy nok. Og jeg ved det ikke præcis... Fordi der findes nogen, der er meget flimsy. Men altså der vil jeg sige, den skal koste 12.000 kroner. Ja. Okay. Jeg må indrømme, jeg har ikke så meget kendskab til det segment, men altså, jeg kan jo se dem, man ser, der ligner sådan noget tv-shop, noget, det skal måske ikke være det, du skal, nej, det skal det virkelig satse dine penge på. Men der må jeg erkende blankt, jeg har ikke kendskab nok til det marked lige der. Men der stemmer nok over i dit, hvad kan man sige, over i segmentet af ting, man ikke skal putte ind først. Ja, eller, man skal sige. Man skal vide, hvad der er vi tilbage man skal vide, hvad man, ja. at det er det, man vil have. Ja. Men altså nu i det der scenarie, du beskriver, ikke, med en stang og 100 kilo skiver, altså hvor meget er stadigvæk et rack? Altså tænker jamen, du så laver man bare med, at så laver man ikke bænkpres? Jamen det har jeg jo flere, der gør, så finder de ud af, okay, jamen så øver jeg frivand, og så øver jeg front squat. Ja. Og så tager jeg bare, så tempomanulerer, polerer jeg gentagelserne, ja. Eller jeg tager det flere sæt, altså øger volumen på den måde, det kunne man gøre. Men ja, squat rack vil selvfølgelig, altså den her aflægning, den forsvinder jo. Ja. Det er klart. Altså det, men igen, det, man skal jo, har jeg kun 5.000, jamen, så kan jeg ikke trylle squat rack frem, jo. Så har jeg kun de penge, jeg har. Ja, jeg så faktisk en ret fin Silvan løsning, hvor der en, der brugte mælkekasser, hvor han så har sat en plade med en lille pind på hver side, sådan, så det ikke kunne rulle af, og så det hele holdt sammen med en spændrem. Og det så faktisk okay fornuftigt ud, sådan hvad angår. Det han sagde, den holdt fint til 140 kilo. Altså GOG-løsninger, de findes jo, og der er sådan en god app, og selvfølgelig, ja, Det fylder selvfølgelig lidt meget. Men kan det bruges? Ja. If it works, it works. Ja. Ja. Men det var sådan i virkeligheden så en 10.000 kroners løsning, og en 20.000 kroners løsning, kan man sige. Ja. Ja. Altså 20, ja. Så skal du have en kardiomaskine. 10, så er det ikke der, ja. Måske man skal bruge sin kardiomaskine. Altså, så er det mindre, fordi man er knæbehindret, og man ikke kan komme ud og løbe. Ja. Så kan man altså overkøbe en brugt cykel. Over 10, en kardiomaskine. Ja, det giver mening. Det giver mening. Hvor meget... vi har jo virkelig... Altså, vi har jo allerede snakket om kvalitet, som berører det her med at købe brugt, så jeg ved ikke, om det sådan er vigtigt at gå så meget længere ind i. Men hvis man så skurrer den op til... altså, der var i virkeligheden i oplægget, var der en, der hed 5.000. Ja. Og det kan man måske lige akkurat lave det med stangen og skive. Stangen og skive, på en god dag. Ja. Ja, men var det det, du ville købe, hvis det kun var 5.000? Det vil jeg gøre. Okay. Det vil jeg gøre. Jeg er jo ikke alle, men det er det, jeg har... jeg kan tage ud fra webshoppens tal, så er det det, jeg har solgt mest af. Okay. Det er stangen og skiver i det segment der. Og hvis man er et lidt andet segment, altså i den prisklasse der, altså... det her lidt, hvad skal man sige, mere almindelige, ikke hardcore-segmentet, at så er det måske justerbare håndvægte, kettlebells, måtte, bolt, TRX. Og sådan brugt cykel. Og sådan brugt cykel, ja. Altså det der sådan lidt, ja. Altså igen, alt afhængig af, hvad du vil med din træning, og hvilke præferencer du har, så vil man jo komme rigtig langt med en kondicykel, og et par håndvægter. En ribbe, måske. Ja, en ribbe, altså, der kan du have en TRX i, ikke? Altså, en ribbe kan du finde brugt til en 600 kroner og en blå vis, og så... Ja. En suspension trainer i en TX. Ja. Vi har den til 500 kroner, tror jeg, der. En TX, branded, golden standard, ikke? 1200, tror jeg, de koster. Ja. Så, ja, hvad man vil bruge på det. Og få god træning ud af det. Men nogen bliver bare ikke tændt af at hive i sådan en suspension trainer og en ribbe. De vil godt have en vægtstang og nogle skiver, og så gør man jo det. Det er jo, hvad man har lyst til og føler for. Ja. Er der nogen af jer, der har stødt på udlejning af udstyr her under corona? Ja. Nogle startede, jeg gjorde det til mine medlemmer, fordi i starten, altså vi havde ingen forudsætning for at vide, hvordan det her skulle trække ud og sådan ting og sager. Så jeg andre byde sig ind med udlejning af 250 kroner i ugen eller sådan for en romaskine, tror jeg det var. Jeg så det til. Og igen, jamen, lad os sige 250 kroner i ugen, og de har været lukket siden december, Sjælland, ikke? Og vi lukkede, tror det var den 18. december, vi lukkede i Danmark, i Jylland. Det er jo 2 måneder måske, om det bliver længere. Altså, så er det jo lige pludselig, lad os sige 12 uger gange 250 kroner, så er maskinen jo sådan okay... Forrentet, ikke? Altså afkastning og ting, eller afskrivning. Altså, jeg undrer mig egentlig over, at man ikke har set mere af det, fordi mange af de der CrossFit-centre har jo i virkeligheden sådan nogle home gym kits. Altså, de har lånt ud til medlemmer. Det ved jeg godt, men altså, nogle af de udfordringer, der kunne være, det er, at det måske kan man miste retten til nogle af coronakompensationspakkerne, hvis man gør det. Det kunne være et eller andet der. Ja, altså, det tror jeg, der er folk ikke skilt så meget med, at de har gjort det, du ved. Og så tror jeg måske også, at mængden af administration, der er på det, i forhold til, hvor mange penge der er i det. Jamen, og så fordi, hvis det nu, lad os sige, der er nogle fremmede, du ikke kender, der låner en maskine ved dig. Ja. Hvordan er du dækket sådan rent Restlevestaten er væk. Jamen, så er det mellem Jolle, altså Emil, jeg lånte den ud. Ja. Jamen, hvem lånte den til? Jamen, ham her, Peter Pedal. Ja. Jamen, han bor da ikke der. Nå. Så er den væk. Så står det jo ærgerligt, bævligt, du. God krone til dig, du. Vi ses. Ja. Aldrig. I den uge, ikke? Men til, jeg vil da sige, at det at kunne låne den ud, det er jo en service fra ens træningscenter, altså, som de små gyms kunne gøre, altså låne det ud, ikke? Jo. Ja. Selvfølgelig, der er jo måske, i flest center, der er måske kun 8 rummaskiner, så er der kun 8 medlemmer, men altså, so's life, altså. Ja. Det er vilkårene. Ja. Men ved ikke, har vi glemt noget? Er der noget, der sådan er pålæggende at få klemt ud, mens vi er her? Nej, altså der var jo du som sagt brugte grej, altså så, hvordan man er stillet, når man handler på Den Blå Avis og B2B og B2C og sådan ting og sager. Altså det er jo, altså når man køber grej i dag i en webshop, altså så er vi jo underlagt købeloven, ikke? Den har de jo ret til. Der er 2-4 måneders reklamationsret, der er jo noget med bevisbyrde og det ene eller andet. Altså det er jo de regler, der er. Så kan man jo gå ind og give yderligere garanti på tingene. Nogle giver 3-års garanti, nogle giver 12-års garanti, nogle giver livstidsgaranti på nogle ting under nogle forudsætninger. Ja. De står alle sammen typisk beskrevet de steder, hvis der er. Ja. Og dem, altså, så må man jo læse handelsbetingelserne der, hvis man, altså, det skal man jo sætte ind i. Dem, som man typisk sætter kryds ved, når man handler på nettet, ikke, uden at læse dem, altså dem, altså, så må man, jamen, det er jo sådan, det mange gange er, altså, det går vi da i hvert fald ud af at få dem fyldestgørende, så det forklarer kunden. Min afsluttende kommentar, det er det der med, lad være med at købe for billigt, ikke? Altså, du skal mindst bruge lige så mange penge på din krop, som du bruger på din bil, simpelthen. Det er bare en god tommelfingerregel. Ja, jamen det er jo meget godt råd. Altså det har aldrig været skadeligt at investere i sin krop, i hvert fald. Det kan vi hurtigt blive enige om. Og ja, jeg vil også kun sige det samme. Altså, du er stadigvæk et okay menneske, selvom du ikke handler hos LC Gear. Det er fint for mig. Køb fornuftigt, og køb en ordentlig grej, fordi typisk, når du køber en ordentlig grej, hvor du får noget smæk for skillingen, så har du det også i mange år. Hvor det ikke... Så bruger du det. Og så bruger du det. Kører du for billigt, så risikerer du bare, at det står i hjørnet. Ja. Sammen med din app, elektronik, dem, du har købt på TV-shop en gang for lang tid siden. Jo. Ja. Men det, så tror jeg næsten, at jeg vil lade det være jeres næsten afsluttende ord. De afsluttende, det bliver nemlig, at I lige kan få lov til at fortælle endnu en gang, hvem I er, og hvor man kan følge med i, hvad I går og sysler med. Vil du gøre det først, Lars? Ja. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Jeg er inde på de sociale medier, hvor jeg har en profil, der hedder LC Gear, og en, der hedder LC Performance. LC Gear er grejdelen, og LC Performance er så træningscenterdelen, fysioterapeutdelen, om man vil, og de supplerer jo hinanden. Der kan man følge mig inden, den er både på Facebook og Instagram. Og så har jeg selvfølgelig hjemmesiden lcgear.dk, hvor grej det sælges. Og man er altid velkommen til at sende en mail til vores kontakt, og den håndterer jeg personligt. Og så skal jeg nok tage mig kærlig af dig, hvis du skal have brug for råd og vejledning, også selvom det skulle være andre produkter, du søger. Tak. For mit vedkommende, jeg gør en dyd ud af at bruge Facebook og Twitter og sådan noget, så lidt som overhovedet muligt. Men LinkedIn er der, hvor jeg lige holder et netværk, og det er også, hvis man vil følge de ting, jeg laver, så er det jo mest i forhold til kampagnen. Hvor det også er for eksempel LinkedIn, at man kan følge de nyheder, som kommer fra kampagnen med de produkter, vi laver. Ja. Jamen, tak fordi I kom begge to. Det var en fornøjelse. Tak skal du have. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame dem ind fra hjemmesiden andersnedergaard.dk eller fra Spreaker, og man kan podcasten for alle de helt almindelige podcast-tjenester. Jeg vil gerne lige sige endnu en gang, at man kan finde de afsnit, der blev lavet hos Radio 24/7. De ligger i et separat podcast-feed, som kun kan findes på Podimo og den nye 24/7-app. Fordi der er stadigvæk folk, der skriver og spørger. Og så er spredt det glade budskab. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal velkommen til at skrive ind, og det gør man altså på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook- eller Instagram-side.